فَتَمُرُّون وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ وَقَالَ تَعَالَى الرَّحْمَٰنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ لَا يَسْبِقُونَ بِالْقَبْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ فَذَٰلِكَ الَّذِي جَعَلَ ذَٰلِكَ لِلَّذِينَ ظَالِمِينَ أَوَلَمْ يَرَوْا الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَّعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَّحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي فِي كُلٍّ بِأَمْرِهِ يَسْبَحُونَ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ فإن تفهم الخالدون كل نفس هائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة لأننا ترجعون وإذا رأت الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون خلق الإنسان من أجل يسوغكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن جهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بعد أن تتبهدلهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ولقد استهزئ برسول من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا فيه يستهزئون وإذا يطلعكم بالليل والنهار الرحمن فمن يذكر له مؤمنون أم لهم مال يقولون من دون ما لا يستطيعون يسر أنفسهم ولا هم لا يشهدون بل متاع هؤلاء وآباءهم حتى تعالى عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من تراثها أفهم الغالبون قل إنما عندي الخبر الوحي ولا يسمع السم والدعاء أيضا ما ينظرون ولئن نفت النفت من أباب ربك لتقوم من نوائل ما إن يكن ظالمين ونجعل موازين القدس اليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان قال حبة من خردل نتينا بها كفى بنا حاسدين ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان والضياء وذكرى للمتقين الذين شهدوا ربهم بالغيب وهم من السيئات مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه فأنتم له منكرون ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل كنا به عالمين إذ قال الذي يقولون هذه التماثيل التي أنتم العاكفون قالوا بدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم آباءكم في ضلال مبين قال وجئتنا بالحق أم أنت من الله قال فربكما في السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم الشاهدين وأتى الله ناجيكم وأسلامكم وأبنتم أنتم مدبرين فجعل عندي غاية لا كثير لهم مالا من أن يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتن يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كثيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إني لكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال فتعبدون أن يعطون الله ما لا ينفق شيئا وما يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله فلا تعقلون قالوا حرقوا وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم وراد به جدا فجعل الله من الاخسرين ونجيناه ونوحا الى الارض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له اسحاق ويعقوب نافله وكل اجرته جعلنا صالحين وجعلناهم ائمه يدنا بامرنا واوحينا الى فعل الخيرات واقام الصلاه وايتاء الزكاه وكانوا من العابدين ولوطا اخرنا ابراهيم ونجيناه من القريه التي كانت تعمل الخبائث انهم كانوا قوم سوء فاسقين وذكرنا برحمتنا انه سورة الأنبياء مكي سورة نزول کی دعا ویائم پس سورة ابراہیم نام او ترتیب دو سورتونو کی یوشتم نمبر دے پس سورہ توحانا ربط و تعلق دی سورت امت کی سورتون سرا پگن وجوب باندی دے یو دا چن سورت القاف نا یو مضمون روان کرے برد شرک باندی زگا مشرک اول غیر اللہ عالم الغیب گنی چھ دا پیر دا بابا زما پا حالت باندی پوہ دے نبی آد آگے نا با دے مالک دنفع و نقصان گنی چه ده مالا نفع نقصان را کولشی داغی نا بعد اغا اختیار مندو گنی چه ده دلاز کی اختیار شده او داغی نا بعد و تبیا را مدد شوئی او داغی عبادت کئی نو سورہ کاف کے نفع علم غیب و آج عالم الغیب بغیر دا اللہ نا بلسوک نشتا سورہ مریم کے عجز دا مصطفینو چاہ چنشو مخلوقات اللہ تا عجز دی دا غی لاس کی اختیار نشتا سورہ طہا کے ذکر کر ابتلو بالمصائب پاغی مصیبتنا و تکلیفنا راغلی دی رضان نے مصیبت و تکلیف نشل رکولے نو سورہ طہا کے وئی چکلهم یدوننا رغبا و رہبا انہم کانو یسارعون فی الخیرات و یدوننا رغبا و رہبا و کانو لنا خاشین طول ما ترا مدد شوئے اور طول ذرا مدد کول ما اور طول ما تاجزی کولا نو مضمون بسورة الانبیاء باند ختم کی رد دا شرک دا سورہ کاف نے روان کرو بصورت الانبیاء ادرو یا مخی سورت کے واقعہ ابراہیم علیہ السلام مختصراً ذکر کرو ندیس سورت کے دارے تفصیل کئی حضر قرآن کریم کی دا قائدہ دا چکل کل یوزائے کے واقعہ مختصر ذکر کی برزہ کے دارے تفصیل کی کلے تفصیلاً ذکر کی نبل زیدار خلاصہ ذکر کی واقعات دا انبیاء علیہ السلام قرآن کے پگن و زائنوں کی ذکر کی او جدا جدا فائدوں دا پارے ذکر کی لگا واقعات دا موسیٰ علیہ السلام دا بنی اسرائیل شبگنیم شلیزائے ذکر کی 130 زائع خوار زائد جدا جدا فائدو دا پارواری لگا لگا عیسیٰ صرف واقع دا یوسف علیہ السلام نے تفصیلاً راوڑی دا پیاو زائبان دے ندلتا ہم واقعا پسور طہا کے دا ابراہیم علیہ السلام مختصر ذکر کرا نسور انبیاء کے تفصیلاً ذکر کولا دا دے وجنا ورپس راڑو یا سورہ طہا کے واقعہ موسیٰ علیہ السلام تفصیلاً ذکر کرا نسورہ الانبیاء کے مختصران ذکر کئی خلاصہ ذکر کئی زدے وجنا ورپسے راڑو یا مخی سورت کے تکلیفنا دا انبیاء علیہ السلام نو دی سورت کے اغا مسئلہ ذکر کئی چپکوان باندے انبیاء و تکلیفونا برداشت کری دا دیو اجنا چھ انبیاء و تکلیفونا برداشت کری و قومونا تباشیو اتوشتم ایاد کے مخ کی سورت کے تبایی دا قومونو ذکر کرو چھ قومونا تباشیو نو دی سورت کے دعاوے ایلت ذکر کئی دا تبایی پیو نسم ایاد کے چه تباز کشو اکم قسمنا من کریت کانت ظالمتا وانشانا بعدا قوما آخرین او داری وجہ ذکر گئی چه قالو یاوه لنا انا کننا ظالمین چه دی ظلم کرو داری دو وجہ تباشو یا مخی صورت کے حالات دا انبیاء علیہ السلامو چو گورا موسیٰ علیہ السلام نسامیریس خی سوزو لیو زرا زرا کڑیو دریاب تے غردو لیو ندیو سورت کے حالات دا ابراہیم علیہ السلام چو گورا ابراہیم علیہ السلام نمشرکین و غبوتان زرا زرا کڑیو اوغی مات کڑیو بہادری دا انبیاءو چو موسیٰ علیہ السلام سورا بہادرو چو گورا غسخے اس وزو زرا زرا کا دریاب تے غردو اغلا سر داغنی کے ابراہیم علیہ السلام تاو گورا ندی صورت کے داغن ذکر گئی شد مشرکین و ربوتانی زرا زرا کرل ما تکرل ٹکڑی کرل نخاندانی بہادر و نرانو امتیازات دی صورت نا صورت ممتاز دے دنور صورتنا واقید حضرت ایوب علیہ السلام و السلام چھ پدی صورت کے زن ذکر کرے دا پدی طرز باندی ببن صورت کی نشتا دارنگی دا صورت ممتاز دے پا دعا دی یونس علیہ السلام چھ پدی صورت کے دعا دی یونس علیہ السلام بیان کرے دا دا ببن صورت کی نشتے دارنگی دا صورت ممتاز دے پدیچ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا اللہ رحمت للعالمین ویلے دے وما ارسلنا کا الا رحمت للعالمین دارنگی دا صورت ممتاز دے تا ما تولو دا سخیبہ پا ما تولو دا غبوتانو شی ابراہیم علیہ السلام مات کریو فجعلهم جزازا الا كبيرا لهم لعلهم يرجعون دارنگی دا صورت ممتاز دے پا امر دا اللہ تعالی باندے اورتا چھے اورتا اللہ حکم کرے ہو قلنا یا نار کونی بردوں وسلاما علی ابراہیم دارنگی دا صورت ممتاز دے فاغواتی اباندی چیز نفشت فیه غنم القوم مغب دی صورت کی ذکر کئی او بل صورت کی نشتا چی اغد یو قوم گڑی یو فصل کی سرے دلی وی او بیاد آگے فیصلہ شویوا خلا دعوی دی صورت نفد شرک فی دعا چی دا اللہ سرپ بلنا کی بل سوک شرک نشتا نفذ شرک فی الدعا چا اللہ سرا پا بلنا کہ بل سوک شرک و عصدار نشتے یو اللہ را مدد کا اویو اللہ ترا مدد شو آیا خلاصہ سورت سورت شپک باب دے اول باب دا اول نا شروع دے تر شپار سمیات پوری تو دے آیاتوں کے اس بات دا قیامت او زجر منکرینو تا او اس بات دا رسالت دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو اللہ سمعیات نا دویم بار شروع کی او باری کے عدلات لیا ذکر کئی پہ اس بات دا توحید ہو درین باب دا آیت نمبر تیس دیرشمنا او دی کہ عدلات لیا تسلی نبی علیہ السلام تا او زجر او تخویف او منکرینو تا سالورم باب دا وصل و احتمیاتنا سینتالیسنا او کلی کی تنویر پا ما سبقا پا واقعاتو دا انبیاءو روشنائی اچھئی پا مخ کے باندے پا واقعاتو دا انبیاء لیم السلام سرا پینزم باب دا آیت نمبر ستام میں ونوینا او کلی کی بشارت او غجر او تخریفو بشارت مومنانو تا او زجر او تخریف منکرینو تا شپاگم باب آیت نمبر 105 نا تراخیرہ پوری او بدی کی بیا بشارتی دنیاویہ ور گئی بشارتی دنیاویہ او دا تر آخرہ پوری بیائی اول سورت کی تخویف اخروی ورکی او زجر ورکی انکرینو در رسالت تا ترجمہ اقترب للناس حسابهم نزد خلق ته حساب ددایو اقترب للناس حسابهم نزد خلق ته حساب ددایو وهم في غفلة معرضون او دای دی پنا خبره کی اعراض کونگی دا قرآن نا نا خبر دی دا قرآن نا اعراض کئی دا قرآن نا ما یاتیم من ذکر من ربهم مودتن اللہ سمعون ہوئو نگر آغل دیتا سپند طرف از رب دینا تاسا مگر دی او رید لگا غیل را وهم یلا بونو دی بس گڑی دی لرا یعنی سمت لگو کلم چه دیتا دا اللہ طرف نسپند و نسیت را غلی دی خی او ریدل ابیان ما بس گن لی یعنی دادی اوزگار و کار دی امن سر دو ٹیم چرت دی منگ چرت اوزگار یو دیتا دادی اوزگار و دادا مرد آد غرون و خلق اوزگار دی من کل اوزگار یو و سندگا سی وی یعنی منگا قرآن تا کم سر اوزگاری بو ٹیم نشتے مجبورائی دی مصروفیات زیاد دی ما یاتی می ذکر می رب بهم مودسن الا استماعون هو ندر آغل دیتا پندر طرف حضرت زین تازا مگر دی او ریدل و غیلرا و هم یلعب بناو دی بس گنی دیلرا گر اللہ سور شکایت کئی شکوا کئی او زجر ور گئی چه ما در دا پندر نسیت راو لیگا نتازا بس ہوگا نا دیده دا اوزگار نے لا هي تن قلوب مغافل دي زي زلونا وصر نجو الذين ظلموا پتك جرگا وقسانو چه ظلمی کرو خبلا کی جرگا شروع کرا خلاف دا پیغمبر وصم دغا سے کئی حل هذا الا بشر مثلكم نوی نگدا مگر بندر استاس وانتا کی دلس چل لکو زمان وانتا کی سڑے دیکھنا نمان دیو دد تابیشو دد دیکینو افتا دون سحر و انتم دوسرون تاثرات لگوئی جا دودا او تاثر گو رئی چدا جا دودے مانا دا خو جادو گردے زمان تا سڑے دے خو جادو گردے رسنو قالا جواب قالا نویل با پیغمبر ربی یعلم القولا رب زمان پوری بخبر ربانی برا اخکتا سوچ سوئی کبا اسمانون کی وئی کبا زمگو کی وئی اللہ تے پتا دا یا قل رب شکر دکھولی لیکلے دے مطلب دا وائے پیغمبرہ ربی آلم القولا رب زمخ بودے بخبرو باندے برا اخکتا او دا اللہ ریدن کے اپوا بلکالو اضغاط احلامین گورا اسے پیغمبر ورطا پند و نصیت ورکو اللہ والا پند و نصیت کتاب راو لے گو پزاید دی چھتی اوری دلوے منلوے نو اولوے یرمنگ کمزا یوزگاریو داد یوزگارو کار دے وهم یلعبون بیا اخبلا کی جرگی شوروکڑی چھ من عبداللہ سچال لکھو زمانگو تا بند دے کنرمنگ دے دو منو نچه پده رنشوانو اعتراضو نیشو رو کل دا مرا جادوگر ده جادوگر ده بچه سا خلی کسا چل ده غام ده خلق را غون کری دی نچه پده رنشوان نو بیایوه دا ده خوبو نوی نی گلوات خوبو نوی نو بیا من تصاروی چه بما وحرالا بما وحرالا بل قالو از غاس و احلام نو چه پدی اونشوا نو بیاوی بلیخ تراهو دادت زان نجور کرده مرا نو چه پدی اونشوا نو بیاوی دا شاعر ده شاعران خود دغسی کل دیوس سرالنیا کل دا بلس سرال تخیلات جنگی دا شاعر ده از اغا شاعری کئیه بل قالو از غاتو احلا منو بل گروی دیدا گروی خوبو ندیه بلکه جوڑ کرے دیلارا نبی علیہ السلام دو زاننا بل ہوئے شاعر ننے بلکه دا شاعر دے بند پاند ازراب راضی مخی خبر پری دی دوئے مشورو کی فَلْيَعْدِنَا بِعَدٍ رَاڑِي غِرَا دِرِي مَنْتَ مَعْجِزَا كَمَا اُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ لَقَا چَلَي گَلِشِو پَاغِ بَانْدِرُونَ بَنِي مَلَا دِرِ مَنْتَ دَ آغَي پِشَانْتِ مَعْجِزِ رَاڑِي موسیٰ علیہ السلام با امساو قردرون خامار بات جور دیدے خامار جور کی کیا موسیٰ علیہ السلام با طرف کے لاس امان با چراو بے است ناغی با پراکو روان بے کولا زدین زاسی ہو کی کیا نا ناغی پشان موجزی زراری نتسلی نبی علیہ السلام تا دیو با دا گھڑ وڈ اعتراضو نا کئی پتا باندے نجب پیغمبر کول متلاکم کو جائے چھ بتابا نہ کئی ما نجل اللہ والرسول مان من لسان الورا فکیف انا یو شاعر وئی اللہ پیغمبر تنو اخلاص شوی درید جبونا نزل آسو کما چھ زبتن اخلاص شما پیغمبر باندے کول بتابوں کئی نو اللہ تسلی ور کئی ما آمن قبلهم من قرية أهلكناها إيمان نوراوڑ مخيدين آيو كلي والاو چه حلا كريزي من آغي لرا فهم يؤمنون آيات ايو ايمان راري اغيو محلاك الاخير كهو ايمان ران ردهم داكا شهدي وما رسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم او نجل اگر دعو جواب كي ديو اعتراض مالا تاکو زمونتا کی سڑے دے مخیوئی کنا زمونتا کی سڑے حل حابا اللہ بشر مثلکم نو اللہ دخوانی انبیاء خطا سمنی کنا نو بیاغا ہم سڑی گو نو غم ملے منل وما ارسلنا قبلک الا رجال نوحی لئیم نجلے گلی منگا مخستان مگر سڑی چوہی کولا منگا غیتا نو تبوسو کئی دا لحل منائن کنتم لا تعلمون کتا سنن پوئی گئی فسألو اہل ذکرے تبوسو کئی دا لحل منائن کنتم لا تعلمون کتا سنن پوئی گئی اہل علمنا تبوسو کئی دا لحل تقلید نو امام ابن تیمیہ رسالہ لکلے دا رفع الملام عن ائمت الاعلام او دا ائمہ مقام و حیثیت قولے محمد ابن عبدالوحاب الدرر السمیہ کے دا آغا قول نقل کرے دے او سنی حکومت سعودی حکومت آغا چاپ کرے دے لس جلدہ کے نو الدرر السمیہ کے دا محمد ابن عبدالوحاب جواب دے چاہو ایمنگا تقلید کرو دا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نو که مقلد مشرکی بیا خو هغه باندې دوم فتوا وکړه فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون تبوسو کئی دا لحل مناک تاسو نم پوئی گئی منگم دا کوایو یو سڑے متحد دے نو اصول دا اتحاد دی راتو خی نو ٹھیک دے کئی دے اتحاد بیا چرہ ترجیح دے اتحاد ترسی دی لئی او درجه د اتحاد اصول د اتحاد بخی وا اصول بخی چه اصول د امام ابو حنیفه نی هغه اصول د امام شافعی نی د امام مالک نی د امام احمد بن حنبل نی د بخل اصول خی دا نه چې دا غیر اصول بل اخبلی نو دی خی نموائی ٹیٹو بیا کوزان لا او کدا نیه بیا به مقلد بیا به دا غی تقلید که او کدا هم نکه بیا به اتباع الهوائی شستا خیال سمنی نو غبا که فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون تبوسو کئی دا لیل مناک تاسو نم پوئی گئی وما جعلنا جسد اللہ اکلون تو آما او جواب دا غب اعتراضو چدایوی دا بنده دے او دے خوراک کئی مرا زمانگل تا بنده دے نمان دے دو منو ازل تابداریو گو حل حادا الا بشرم مثلکم جواب وما جان نام جسدان نو گرگو دے منگا دا انبیاء والا جوسی لا یاکلون طعاما چمی خور خوراک لرا وما کانو خالدین اونو دی امیشا اغی باندی مرگ رات اغی ام خوراک کو نو دیم دغا سے انسان دے خوراک کئی او ہمیشہ بنی سم صدقنا امال وعدا نگار اشتیاق رمگا دی سر وعدا نخلاص کمگا دا انبیاء و رسول چیزمگا خوخوا او غرق رمگا مشرکان مصرفین زیادی کون کی یعنی مشرکان لقوا انزلنا الیکم کتابا فی ذکرکم بیا غصر دا سورت تلار چلتے مضمون روان کرو ما یادی من ذکر من رب موتسن اللہ استماعوهو وهم یلعبون چکل دیتا او پاندر نسیحت راگلے او ریدلے دے ابا سے گننے دے نو تاسو تما پاندر نسیحت راگلے گو تاسو ابا سے مگنے لقوا انزلنا ایلیکم کتابا تائی سر را لے گلے منگا تاسو تا کتاب چاہی کے پاندر نسیحت تاسو دے افلا تاخدون نو تاسو کی عقل نشتا حمزه د توبیخ په فیدا خیلی ویسه لگ عقل خوالی کنمارا وکم قسمنا من قریعتن کانن ظالمتان او شهر کلا پندر نسیت راوی ابیان تاسو نمانی نبیا بگر سرار عمل کوم کمچنی پخوانو سرا کرده وکم قسمنا من قریعتن یو ده قسم یو ده فسم او یو ده قزم په یو ټکی په زیاتې دوه په کمې دوه معنا بدلیږي قسم وای ما تول هر سره د جدا کولو لکه یو مختبه او چا مختبه لوندوا ته ما تاګي اډو ټوټې کې موږ ته وای قسم فسم ما تول به د جدا کولو نه چلخت ما تا کی پلاچک سرم خطی او دیو بلنے جدا نکی دو ٹوٹے نکی ناغی توی فسن او قزم چھ غاخونو کے زرہ زرہ کول تیو یو ٹکی مانا زیادی فسن چھ دے پاسا صرف یو ٹکی فسن ما تول بید بیا لولونا چه ده پاس دوت کشی قسم ما تول سرد بیالولونا دوت اوٹه چه ده پاس دریت کشی قسم نو بیا غاخونو که زر زر کول چه غاخ که نوڑای خلی که واچه اووی چاکی راوی چاکی او زری زری که نو دلت قسم یعنی تکلی امکل ما تمکل وکم قسم نامن قریعتن دیر مات کڑی زمانگا دا کلوالاونا چغو ظالمان او پیدا کڑمگا رسو دینا قوم بلا نو کلا چه بدای اولی دا زمانگا زاب ناسا ببدا غینا تختی دلا یر کو جون راکس دیتا وی چه پا اس ورشه او پوند ورکه او پویا والا ورکه پا مند ورخلاس که پا پویا نو دیتا وی راکس یعنی دایی چه کل عذاب باولی ده بیا به داس من دواله چه دوری باور بسی خاته ایزا هم یار گلون ناسا پدهی تختی دونگی نوی ور دمگا ما تختی و بس ایا غصتا چه تاسو مسیو وی پاگی که مالدار شو وی مسیو وی و مساگنو گمو زاینو ستاسو تا خامخا تاسو نا تبوس کولیشی نو دیا ویلنا انا کنا ظالمین ہائے ہائے رکا ویلن لرا اونگا ظالمان بیا زانت ظالمان وی خو بیا دن جات وقت چتو فما ظالت تلک دعوا اون ہمیشا وادغا چغد وی تردی پوری چو بردول منگا دی لرا حسیدن خامدین لو شوی سال پرات لگا سنج سڑی دا غنموری بی اکاگو آگا پراتی دیو بل پاسا دا سم لو گل لگا غنم دیو دا بل پاسا دا چا پگیڑا سار پروتو دا چا دا بل پخو سار پروتو روان بیال پراتو او چې سړی مړ شي نو بدن یخ شي. وما خلقنا السماء والارض او دلیل عقلی او دین باب شروع شو او نه ده پیدا کړی موږ آسمان او زمکه او چې موږ دې کې دی بس لو اردنا ان تجد الله وان کې را د کړو موږ چې ونیو بی بی لهوان ابن عباس معنا کوي بی بی یا لهوان مراد عباس معنا دا که را د کړو موږ چې ونیو بی بی لتخذنا من لدنا انی ولبا منگا دیلر دخبل طرفنا یعنی بیا بما دے ایتا مشرکین بالملائکہ بوی اللہ پر مشرکین بالجن بوی چا اللہ پر پیریانو کے وعدہ کرے دا اللہ خزا پیرائے گا نو اللہ وی چا بوی ملائکو کی کرے نو کہ اللہ وی ما وعدہ کولے ما زان لبی بی کولے نو بیا با ما دستاسو ننو کولیو پیریانو او ملائکو بنیانو ما باقی جدا مخلوق پیدا کرو دخل زان بپارا لو اردنا انا تخید اللہ وانگی رادا کرو منگا چونیو بی بی ننیولی بیو منگا دخل طرفنا انکون نفائلین کو منگا دا کار کونگی بل نغذفو بالحق الالباطل بل گرائل منگا حق لرب باطل باندی فَيَدْمَغُهُ نُحَلَاكِ دِي بَاتِ اللَّرَا دَمْغَا اصل کے دیتا ہوئی چه پسر چالا گزار ورکے او مازغی گرد وڈشی پسر ہوئے او دد مازغی کار پری دی دیتا ہوئی دمغا نو حد چه کل بیان شی نو دد باطل مازغی گرد وڈشی مطلب دادے بل نغذفو بلا گیل الباطل بل گراؤو منگا حق لرب باطل حق توحید لرب شرک باندے حق قرآن لرب باطلو کسو کتارو باندے فیدمغو ہو نحلاک گلی باطل لرب فیداو وزائی قلنا سابدا باطل وی خطوی دون کے وَلَكُمُ الْغَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ وَتَاصُلَ عَلَىٰ قَدْ دَعَمَ شِتَاصُ بِيَانُوِي او دے اللہ لوے اختیار دے داغا چھ بردی اخکتا او داغا چھا چھا اللہ سغدی نوزان غد نگلی دے عبادت اللہ ما وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ او نستر کی گدا اللہ پہ عبادت باندے مراد ملائکو دا اللہ عبادت کئی زان غٹو نگنی او اللہ تا انستنی کی گی دا اللہ پہ عبادت یو سبیون اللیل و النہار پاکی بیانی اللہ لرا دشبیع و رضی اللہ افترون سستی نگئی دا اللہ پہ عبادت کی نوائی آنی والدہ اندگار آنگزم کنا ہم انشیرون خیال کوئی آیا اونی والدائی مددگاران دزمکینا هم یونشیرونا چه دوا مددگاران با پور تکی دی لرا قیامت کی چه دیوائی ما دا بابا لمنی ولدا او قیامت کی بمی اگر آپاسایی ہو نو اگر بابا گان بیر آپاسو لیشی یو مانا دا هم یونشیرون چه دوا مددگاران با پور تکی دی لرا قیامت کی یا دوی مانا یعنی پور تبی کی قیامت کی جنت تا چرائی بوئی دا زمان مورید دے دے بز جنت تا بیام نو کولیشی دوی مطلب هم یون شرون چدرا مددگاران با پور تکی ددائی مصیبت لرا دم مددگار نیولے نو دم مددگاران با ددن مصیبت اچت کڑیشی او دے با غلب خوشحالی ورکی امید تفضو آل ختم من الارض نوائے اونی والدائی مددگاران دا زمکینا هم یون شیرون چدغا مددگاران بپورتا کی دائی مصیبت لو کان فی اما آل ختم کوئے بدے زمک او آسمان کے نور مددگاران الا اللہ بید اللہ نا الا پمانا دا غیرو الا اللہ بید اللہ نا زگا جمع چکل نکی رو آکی شی نگاوی نبیا استثنان نکی گی دوی بکی قیاس استثنائی جوڑای او دغا کئی کلو چه جمع نکراو آکی چی داغین استثنائی بیانی کی گی لو کان فیهما آلیہتن الا اللہ ندن تا ایلا با بمانا دا غیرو آئے بمانا دا لو کان فیهما آلیہتن کروے بدی زمنگاو آسمان کی مددگاران الا اللہ بید اللہ نا لفصلت آن روان شیدو دا زمنگاو آسمان کنور مددگاران وی اینو لازمکا و اسمان بروان چو یو باوی ما اسمان جوڑ کرده دخپل اسمان روانو بل باوی ما ازمکا جوڑ کرده دخپل ازمکا روانو بل باوی ما ستوری پیدا کرده دخپل ستوری چنل رکوم ده شریک کور باو ده شریک کور آج سال بیا رستو اشار جوڑ شی نو یو ای زبت نخپل ریسالا کن بل باوی زبت نخپلا نو اخیری بیا اگر کور روان چی لو کان فیهما آلیہتن کوئے بدیز مگاو آسمان کی مددگاران بغیر دا اللہ نا لفصدتان روان شو بودا مگاو آسمان زکر شریک شیب پاتی کی گی نا آدی آخری کی خبر روان چی نیووی زبت نخبل کٹو نا موسم بلوی جا کورسائی کو مارا ہو رفی زبت دارا کم بلوئی دا بینشون اپو مالا اکیو بلانتر میں چولو جو ازر ازار وانتم فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِلَ عَمَّا عَسِفُونَ نُبَاق دے فَسُبْحَانَ اللَّهِ نُبَاقِ دَا اللَّهَ لَرَا مالک دارس دے عَمَّا عَسِفُونَ بَاقِ دَا اللَّهَ لَرَا دا سمجھ رہی کم صفتن دا اللَّهَ وَي چھدئی وَي بی بی دا غیتا مختاج دے سو کوئی زامنی دی عیسیٰ علیہ السلامی دی اغیطا مختاج دے سو کوئی چپا جدا جدا اقلیمونو کے ذمہ داران اولیاء گردون دی غیل اختیار کرے نا نا دی چس سوئی دا غیر سمع اللہ پاک دے لا اسالو اما یفعلو تا پوست شکل دا اللہ ندا وزش کئی اللہ وهم اسالون او دی نمتا پوست کی دیشی امیت تخذو من دونی آلیہتان بیاسا جرد شرکو آیا اونی وردائی بغیر دا اللہ نا نور مددگاران وردو آیا رال ای دلیل ستاسو تاسو آئی دا مددگاران دی نوزد دلیل پر آل ای کنا حاضا ذکر من مئی و ذکر من قبلی دا بیان دا غچا دیچ من سردی و بیان دا غچا چی زمانو پخوا سمت لبو زنده و اما چه دگر اللہ برا مدد کولو دلیل نشتا زمان مردرین داوئی او زمانا چه مخی سو تیر شویوی حد پرسنا غی امداوئی بل اکثر ام لا یعلمون بل اکثر دینان نپوئی کی پا حق بانده فهم موردون ندائی جی احراس کرن کی دا حق نا و مار سلنا من قبل کم الرسولین او نده لگل منگا مخستان ایسیو پیغمبر مگر وحی با کولا منگا دتا انہو لا الہ الا انا فابدون ششان دادے نشتے حاجت سر دونگے مگر دیما زما عبادتو کئیو دلیل وحی چھ انبیاء پا دلیل وحی اجماعی چھ طول انبیاء دا ویلو انہو لا الہ الا انا فعبدون شام دات انیشتے آجت سر گنگے مگر دیم زمان عبادتو کئی وقالو تخذر رحمان والدان اوائی جنی والدے میرا بان بادشاہ نائب جواب باگ دے اللہ دا نائب نا بل عباد مکرمون بل گدا دی بندگان مکرمون عزت من شوی اللہ والا عزت ورکڑے مکرمون عزت من کڑشوی پہ عبادت باندے چھتے جا اللہ عبادت کئی ندائی دے عزت ورکڑشوی مکرمون کرامت ثابت دے خو کرامت خدای تو تنوئی چھتے والے دے خدای درجہ ورکا چھتے والے کلندر بابا پلا رہتے او دریاب شور کو نو کلندر بابا دریاب تبی شور مکوا نو بیا آغا دریاب شور کو دول دریاب پت کچکو ان کے بان کوئی اکھے کرامت مانی کنا علوی زوان ددول فکار بیڑا رائستے و کرامت مانی کنا دا وہ کرامت ہے تو خدای درجہ والاور کے بل عباد مکرمون بلکہ داد بندگان تابدار مکرمون عزت من کرشی پہ عبادت باندے نمخ کی گئی دا اللہ نا پہ حکم کیا و دائی پہ حکم دا اللہ باندے کار کئی ہو پرو دا اللہ پاو باندے چمخ کی دائی ندی آج رستو دائی ندی و لا شعون اللہ لمن ارتضا شفاعت بن شکول ہے اللہ لمن ارتضا مگر آغا چالا چرزا بھی اللہ دا آغنا یعنی پہ توحید باندے دنیا نتلی نو آغلا با شفاعت کولی شی وهم من خشيته مشفقون او دای دی دیار دا اللہ میاری دن کی ومن یقل منهم انی الہ چاچی وید دینا چه زیم الہ زانت الہ حجت رواوی من دونی بغیر دا اللہ نا فوالک نزدی جہنم ندرگا سدین سزا بورکم قدل جہنم کذالک نزی الظالمین دارنگی سزا ورگو منگا ظالمانو تا یو سڑے تیر شو دا غنم حسین ابن منصور الحلاجو دا غنم حسینو دپلار ابن منصورو حسین ابن منصور الحلاجو نو آغا زانتا ان الحق وی چیزا جت روائی ما داغ زمانہ کے علماء کرامو داغ معلوماتو پر او چکل آغا دماغی ٹیکو سیو او کلمات دا شرک ہوئی نو علماء پاغ باندی فتوہ اکڑا او سلو علماء پاغ باندی فتوہ کروا دا کفر او آغا بیا وجل شوئے داغنم حسین المنصور الحلاج ضیاء النور کے حضرت شیخ القرآن یوش میں اتما صفحہ کے 61 نمبر صفحہ کے داغت پورا خبر ذکر کرے گا وہ شاعران ہوئی چکلہ دائی گا کہ منصور پدار کا و منصور پدار کا لکم منصور نو پدار کرے حسین پدار کرو حسین ابن منصور او حسین ابن منصور زکا پدار کرو چاہو زان تانا الحق وی جزے اللہ ایما زہا جت روائے ما او اغا اغاوخ کے علماء پاگا باند فتوہ کرو دا کفر زکا اغا کلمات دا کفر ویلیو مجھے کلمات دا کفر ویلیو نو علماء اللہ پکاری بیا چیا غم منی شی منی کی او یا پی فتوی کی چدا مسلمان ندید سرنا مخلق بے خبر بیا نمانی انچه کلمات دا کفر ہوئی او دای علمی نو بیا پکاو دای چی فتوی پی او کی چدا کافر دے نو چی فتوی پی او کی نو خلق کاغا بیا عرصوی مسلمان منی ندید ایسی مسلمان ندید مددد دا خبر سے اعتبار دے وَمَنْ يَقُلْ مِنُ مِنِّي إِلَانْ مِنْ دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِهِ جَانَّمُ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ دارنگی سزا وردومنگا ظالمانو تا اولم یرا الذین کفرو ودرین باب شروع شو او دیکی بیا دلائل اخلیا اولم یرا الذین کفرو آنو گوریا کسان چی کفر اکرده چه اسمانونا ازمگی که نطارت خان اودا جخت ففتخنا همان جدا گرمنگ دی دوارو لرا رات خان جختو یعنی مطلب دا وجود نو دا سرنا چه زان لازمانی و زان لازمگی مطلب آنشتو مصدر دی یعنی پا ما بیا مطلب دا دی چه دا اون دا سرنا نو اللہ جدا جدا کرو او موجود یعنی اسمان ازان لے موجود کرو زمگ ازان لے موجود اکرا عدمن انا سماوات والارض کان طارت کان چه اسمان نازم که کانتا رب کانتا جوخته نشته ففتقنا هما یلغای ففتقنا هما نشداد لمنگا دی دوارو لرا یعنی آدم محضو لمنگا دی لوجود ورکا وراو مستلعو وجعلنا من الماء كل شيء حي او برغول من دوبونا كل شيء حي ار يو شيء تازه دوبونا تازه والي رازي هر سور جستره زگستره ده دماغوی نو جستره شه او هر سور استره او اولان بی نوغستره والي ختم شي غسلو کې اولام به ستړوال ختم شي چې غسل نشي کوله نو چې ستړې نو وګو دختي کتا کا بالټي کې وګو دختي کتا کا سین کې خطا کا نیو کې خطا کا خور کې خطا کا نو چې سات کې نه نو سړې دم شي هغه ستړوال ختم شي وګو ته وګوره خدای ته کتا کا وسره د ماشي دماغي ستړي او وګو کې وګرځا لامبو درځي لامبو دتبه د ماشي هغه د دماغو غسړواله به ختم شي تازه والي راولي ايو نیمه نه هو به بار سره د خیرو ډاکو د بلن تاسو کو یو لکتا ته چې په لامبې هو یاو وی کلنگ لامبلی دی ویدو چو اوڑ راتنو لامبلی میو چه جمع رازی نو بیاو لامبما چو اوڑ رازی او دا لامبما چه جمع رازی میو دا لامبما بلو دو وزن ظالم بچیا با تفو سم دا غید او گو تفو دا بو مئے ویولی تا ویزو اوال مور چه پیدا شو من مور لامبو لیو ما چه مرشو ملاما می لامبئیو او بو خوال اوی زندفی اسخان بوی با تخیجی او بو سر تازوال رازی سار پاس او اولان بے غسلو که او بیا سبت تکینی نتا بورا تبا تازت سوی تازای ستامازر بویخی او تبا بویخی وجعلنا من الماء كل شيء حي گردول اے منگا دو بونا حری او شيء تازا تازوال ده بکی موٹی لام چو بناو ارگی نو چی موٹی لام بو ارگی نو اگا تازه چی شنی پانی راو خی جئیو صفا چی بارانو چی ده فصلون تاو گرنو اگا خوشالا خوشالا خیاری بنده پی خوشی اندازه او با سر تازه کئیو وجه اللا من المائی گل شین حیه زچ ډیر ستړی شم او زه پوه شم چې ډیر ځا ستړی شم نو زه وګو غالي لور شم نو یا ولامم لامبو ما اگر مای کی یا وګر زما وګو کې نو زه تازه شم زه مستای له نه کوم ځان د مکول له کوم چې د ماشم وتا ا وجعلنا من الماء كل شيء حي ولولا من ذنبنا هر شيء تازا افلا يؤمنون نؤيا تاسي افلا يؤمنون هذه ايمان مرادي وجعلنا في الارض رواسي ان تميد بهم او قلدوني منا بزمگا كمي خونا ان تميد بهم جرون خوزي بدأي بانده ان تميد بهم الله تميد بهم او مخي ما تفسير کرو چه زمگا پیو نخوزی نو زمگا اوچور لی نو ماوی دیو دا غرون پیدا کری دی بیلنس برابرو دو دا او داوی ما یو نیسالم پیش کرو یادم دی سشم میویلو انتا میده بی وجعان ما فی الارد رواسی انتا میده بیهم او گرونی منگا بزمگا کمی خونا انتا میده بیهم چه نخوزی بدای بانده وجعلنا فيها فجاجا سبلا او پیدا کړی موږ په دې کې پلن پلن لارې لالهم یا تدون خامرا چې لار موږ د خپل فائدې وجعلنا سما سقفا محفوظا او ګرګول موږ نور لرا چت ما ګرګول موږ اسمان لرا سقف محفوظا چت محفوظ د پریوتونه بد پریوتونه چې پریوزی نه بغیر دستن هلار دے وهم هم آیا دیا موردون او دیجی دلائلو دین اعراس کرون کی اسمان تاوگورای کسور دلائل دی ستور تاوگورا نوار تاوگورا سمائی تاوگورا وواللذی خلق اللیل والنار او دا اللہ وزاد دیچ پیدا کردش پاورا نوار سمائی قلبن فی فلکی اسباحون او هر یو پخپل حد کے لام بووئی پخپل فلک کے پخپل مدار کے پخپل حد کے روان دے سنچ لام بو سرے وئی او دیو اخنا بل اڑخت زی او خوار یو اخنا بل اڑختا دنیر یو اخنا بل اڑختا دیم دا یو طرف نا روان دی او بل طرف تا کلن فی فلقی اصبحونا وی او بخبر حد کلام بووئی وما جاننا لبشر من قبل کل خلدہ او ندے گرگل منگا او بندل رام مخستانا میشگری افا امیت تفاهم الخالدون ندے گرگل منگا او بندل رام مخستانا میشگری پا دنیا کے افا امیت تفاهم الخالدون نواتب امرش او دیبا ہمیشی سمت لبو پدې دنیا کې ستانه مخکې مه چاله همیش ګری نه دا ګرځولې ایشان اسلام په اسمان کې ده وسو چې وې حضرت هزار ژوندې ده پرې د دریاونو په غاړه باندې ګرځي او چې چا نه لاور وبښوري نو مار ورته خي او دې غټه ګوتہ کې وډو کې نشتا نو چې لازر سره ملاوي نو دی با دا غټه ګوتہ نه چې دې په کې وډو کې ګوري الک سعد کی ګوره حافظ ابن کثیر دا دلیل ګرځول دی په مرد حضرت حجر باندې چې هغه وفات دی هغه ژوند دی نو بیا دې آیات سمانا دویم دا چې هغه ژوند دی نو هغه بیا جنگ بدر ته راغلی لکه الله د انبیاء نو وعده ورسته ده نو هغه ژوند دی نو هغه با جنگ بدر تراغلے و غب داغنن با پکیو وما جاننا لبشر من قبل کل خلدہ ندر گردل امگا و بندل و مخستان امیش گری پا دنیا کے افا امیت تفاهم الخالدون نوایا کتمرشن دیبا میشی چدہ استامر تخوش آلیگی چمرا مر بشی اخلاص بشو دے آیا امام شافی رحمہ اللہ وئی تمن نار جالنا نموتا و این اموت تمن نار جالنا نموتا و این اموت فتلک سبیل اللہ استفیاء بی اوحدی تمن نار جالنا نموتا و این اموت خلق آرزو گئی تمکی چزب امر شما حکزم امر شما فتلک سبیل اللہ استفیاء بی اوحدی دا خدا سلام دا چیز بیوازی نظما تبا بیمزی اوزالی زبا امرم خو تبا امری تمن نار جارنا نموتا و این اموت فتلک سبیل اللہ صفی آبی او حدی زی اوازی پی نظما تبا را سرم پتا غلارا باندی رازی کل نفس انزائق دل موت هر یو نفس سرکون کده دا مرگا امام بخاری تا چکل دا امام دارمی دمر خبر راغے دوارا بے علماء محدثینو امام دارمی چی وفات شو اور امام بخاری خبر شو دارمی وفات شو نو امام بخاری اگو خیر شیر ہوئے وی ازا ما عشت تحجو بالاحبت کلی ہمی اذا ما يستطح جو بالأحبت كلهم کلا جد جوان دے نتبا درد من گئے پخلو مالگرو باندے ستا تا بخبر رازی فلانے مرشا فلانے مرشا اذا ما يستطح جو بالأحبت كلهم خیر دا مرگر نا بخبره گئے او یا ورز برایشی جستا دا مرگ آواز بخور شی ستا خبر با نور اللہ لار شی چه افلانه مرده کل نفس زائقت الموت هر یو نفس کن گئے دا مرگ ونبلو کن بشر والخیر فتنہ او امتحان کن منگا تاسبان دے برات لو دا تکلیفنو دا خوشحالو فتنہ تن امتحان دا امتحانو دا برازی کلا با تکلیفنو رازی او کلا با خوشحال اے رازی دا دنیا دا غصے وی خوشی کے ساتھ دنیا میں ہزاروں غم بھی ہوتے ہیں خوشی کے ساتھ دنیا میں ہزاروں غم بھی ہوتے ہیں جہاں بچتی ہے شہنائی وہاں ماتم بھی ہوتے ہیں خوشحالو سر غم نہیں چاپ اگے چھے ڈولکی ترائے گا گیگی نوالتے غم نومی دا دنیا تدا غصے روانہ گا کلا غم نہیں کلا خوشحالی ہو وَنَبْلُوْكُمْ بِشَرِ وَالْخَيْرِ فِتْنَةَ او اللہ گوری تا معلوم ہے شتاب و تکلیف کے مات جاری او کنا او تب خوشحال آئے کہ زمان تابداری او کنا نو پدر چھ خوشحالی راشی نو بیا بلتی ہوئی یا بزان بنن پوئی گئے پا منگا دا یو خوشحالی دا اغلی دا اتارا باندے اس کو کے پریدر چھ منگا خوشحالی ہو کو نو پاغی که ده شریعت تابداری اونکی او چه غم پی راشی نو بیا چغی عباسی نو چه وردوائی مکاوا وی وی تا تا سپت زماد رچوی تا چا تا دا غم گی دلو تا دی غم نا سخا باری نو نپا غم کی تابداری و نپا خوشحالائی کی و نبلو کم بی شر والخیر فتنہ ایم دیان کہ منگا تاسو باندے پرات لوگو تکلیف ہو دو خوشحالو کے فتنہ تن امتحان کل تکلیفو نہ راولی کل خوشحال ہے راولی مالی دولتی مقامی ویلینا ترجعون من تبوا پس گرشائی ویدار ویدار آکا اللذین کفرو زجر بے انکار رسالت ہو کلا چوینی تالوہ کسان چی کفر اکڑ دے ننیوی تالرا مگر پٹو کا باندے دی تا پورٹو کی گئے مڑا دا سادہ سڑے دا دورا نپوئی گی احاظ اللذی اشکر آلیہ تکم اویا بلتوئی آئیتا دیا وسڑے چی دیا دے اس دا زمانت گاران لرپ بدائے یشکر آلیہ تکم یا دے اس دا زمانت گاران لرپ بدائے دا دے اگا پنکیرے اغاچی اولیان منی اغا دا دے اغاچی اولیان منی نبی علیہ السلام تے ہوئے امر کی ماں واقعہ ویلوہ چھو نبی علیہ السلام دا مدینی نا باہر چکر لہو تے ہو یو باغ دا او دسما تے لالار پا اغا علاقہ کی او سڑے ہو اچھا اغا ورشو دورا کرے ہوا او علاقہ ممنوعی مقرر کرو اچھ دا علاقہ ممنوعی دا او دیتا بسوکنا رازائی او کم سارے ما اونی وان غب زما غلامی او آغا دور زورورو چھ دیر شکس دے وازی را پرزور نبی علیہ السلام تا پتا نو آغی تلا آغا نبی علیہ السلام اونی وان او اردوی من انتا تسوکی سدی علاقی ممنوعی تراغلے نبی علیہ السلام وردوی انا محمد رسول اللہ زب محمد مدع اللہ استازے مہو وردوی خان انتا اللذی تسبو آلہتنا تا غسرے چزمنگا آلہو تا کنزل کے نبی علیہ السلام کو آلہو تا کنزل نوں کنی و کانزل دیتا وی چھتوائی چھتی سنشی کولے لاپ منا پوزا سنشی کولے حیدا آجت روان ندی ندیتا کانزل وی اسم دیتا کانزل وی چھتا ما صلح توحید بیانے ندیوی دیتا اولیاء گستاخ دے او دیتا اولیاء بیزتی گئی او نبی علیہ السلام دیوی ما پس اسمان کے وقتے اخوائی پس مکر آکڑے مالا با پرزو لرازی کدی زر آوا چولے ملس گڑی بای نام کی در کو او کمار آوا چولے نبی مر گدی نپریدم دیکھو مطلب داو چی من سر سو پرزول کولے شی نراو بے پرزول ما بیزت بیگم او بیا بے مرگم نبی علیہ السلام مرتبی دیر آخاز جستا شوک دینو او کدی نن زمانی ملاوے نو که بوی زخبلا گیڑا نشم سنبالو لنو پرزول بسو کما دا زمانه نکی که زنشم کوله ایارا ما سر نخایی بلا بانی ده کتلوی نبی علیه صلاح مردوی جستا شوک ده نرازا او سوڑی لنگ مضبوط که او نبی علیه صلاح مردو لنگ مضبوط که مطورت اوالی او دوارا پرزول وردل چلاسی واچو نبی نوارا سوڑی چغکڑا بسم اللہ والعزا شروع کم بنم دلاتا والعزا باندے نبی علیہ السلام نے یا حیو یا قیوم لا الہ الا انتا برحمتک استغیس ایج وندیا ذاتا تدبیر کم کیا دہار سو ستان بغیر بالحاجت پورا کولو والا دیشتے ستان میرا بانو سر امداد بارم حدوار اللہ سواچول او چلک ساعت تیرے دو نبی علیہ السلام پالوان سر تا اچت کا عزمہ کے لئے راوا چو او دو گرے پر ما تکڑے املا دیولا گی دا اغوی آو عزمہ علی آو ندی او ریزنی لاس مروان باگلے بیا بورزو نبی علیہ السلام یہ ٹھیک دا بدریم زال بیائی اچت کا عزمہ کے لئے راوا چو او بدریم زال بورزو تدرین ذال بیا غوی یولو اچھوی راوی استا بسم اللہ تیوالغزا او نبی علیہ السلام یا حیو یا قیوم لا الہ الا انت برحمتک استویس او چھ پالوانی اچھت کا عزمہ کے لئے راوی چھو دوگر دمات اکڑے پالوان و تلان دی نوئی چھ ما با ایمان راوڑا فد مدینی چینا کائی برا پورو خان دی چراوائی چوڑی دریس علا روسی نام راڑی اوہن دا دیش گڑی پہ نام کی بوزا نبی علیہ السلام اندوی گڑی سنبال کا دسو گڑی سکو ما خدا بیا موایا رستو بیا وی ایمان راوڑے دے آغا ساتھی ایمان راوڑے خورستو بیا ایمان راوڑے دے نبی علیہ السلام تیوی تزمگ آلے ہو پا کنزل کے نوگا کنزل کو کاغوی دا حاجت روحان ندی دی حاجت نشی سر کولے او سموئی دا پنگریان دا اولیاؤ گستاخ دی دا اولیاؤ قدر و احترام خو منگا کو دا اولیاؤ عزت خو منگا کو زمن پا مبارک دا سوونو کالو ونی دی او اگر ونی سرکوالے نشی چاہتا اجازت نشی چنی ہوئی و دا با ان دی مبارا کی خاوری کی گی خود مباری نبا ونا ام نبی دا مباری نا دیوال چاپی را دی زمن دا مباری نا چه خره او سپی او ساروی و تلاب نشی من خود قبرون دور احترام قذر کو تاسو دا اولیاو اولو کی خورای پا اولیاو بانده ام میلے جوڑی کری حتالونی پی اچولی دا اولیاؤ پا قبرونو بانده ناستی منجوران او جسو دا چرگ راڑی چرگوڑ راڑی امال کراڑی تیت کورتا تختے تد اولیاؤ قبرون ابو کی خرصے او من دا اولیاؤ احترام کرو احازا اللذی اذکرو آلیہ ترگون ویاداد او سڑے چیاد ایستاس مہدگاران رب بدائے او زان نہیں آدائی وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَانِ هُمْ كَافِرُونَ او دئی اب کتاب دمیارا بان بادشاہ بانے ان دئی دی منکر خلق الانسان من عجل پیدا شوید انسان دی تلوارنا اصل کی کلام کی قلب دے یعنی خلق العجلت فی الانسان مطلب دارے پیدا شوید تلوار پہ انسان کی یعنی انسان تلوار گندر لگارک وئی خلق الخاتم من جود خلق جل خاتم من جود خاتم تائید سخانا پیدا دے مطلب دا دا جود او دا سخا پا خاتم تائید کے وا سوری گم آیا تی زردے جنب خیمت آس اخبر دلائی نتاسو تلوار مکوئی ویقولونا متا زلوادو دلائل یعنی زبادر توخیم اخبر چکل آزادون در باندر آولم ویقولونا متا زلوادو آئی دی کلبی جاو آبا کے ایتاسو رشتینی لو یعلم اللذین کفرو حینا کچر بکوئی دا گسان چی کفر کردے پاہا وخ باندے لا اکفونا نبوہم النار چھ بن بن اکرشی مخلو دینا اور او نا دزائی شاداننا والا امین سرون او نبذ دی امداد اکرشی ارمان دچ دی جاگا وقت معلوم ہے چھ دینا با اور بن نشی او امداد بے انشی بل تاتیم بغتتن بل گرا بشی دیتن ما ساپا بل تاتیم بغتتن بل گرا بشی دیتن ما ساپا لازاب و تراشیم فتم حدون میران بکی دیدرا فالعصدیون ردها توان بن لری دیدوا بسکولو دی ولا امیون فرنان بدید مولا تورگریشی ولا قدستو زیا برسول من قبل ایک استسلیم تاکیق سرا ترکشوی انبیاء کورستان پخوا نازل شب آغا کسان بانی شٹو کے کڑو ددائینا سزا دا آچ دیور پولی ٹو کے کولے قل میک لو کم باللیل وان نهار اندیا دلیل اقلی پین زمان ویا سن دیچ بچ گئی تا سنوادش پیر در زدا راب دا میرا بان بادشانا بلکہ دیدے کتاب در عبدال این احراز کرن کی ام لهم آلہتن تمناہم من دوننا آشتے دیدرا مددگاران چھ بچ بکی دیدرا من دوننا بے زمننا چھمن بے نبچ کرو اوغی بے بچ کی لا اصلا دیون نصران حسین توان لید امداد اخبرو زاننو ولا هم مننا یصحبون او ندائی زمان طرفنا مرگ رشیدی پر امداد منگا دیر اختیار ندے ورکڑے چه تاسو زدی خلقو امدادو کئیو ولا هم مننا یصحبون او ندائی زمان طرفنا مرگ رشیدی امداد چه دائی امدادو کئی منگا لدا اختیار ندے ورکڑے بل مطان ها اولائی و آباهم بلگی سکا ورکڑی امنگا دی کسان اللہ او پلاران اولائی دا تردی پوری چودتا شوک دی باندی زمانا نو آیا دی نگوری منگر آدل گو زمگی تا کموی دی گیر چاپی رانا انان کو سوها من اطرافی ها کمو منگا دی لرا دی گیر چاپی رانا گیر چاپی را بکی موحیدین پیدا کرو افا هم الغالبون آدائی بیزورا ورا نوحا والد پیغمبرا بیشکا یروم تاسولا بوحی بانده او وحی در درالما یرومم چی شرک مکوی اللہ بازاب در کی ولا اسمو سمت دعا او ناوی کون آواز اذا ما یون درون کلا چنی یرومشی نتاز سلکان دی دی کلا وری وَنَا اِمَّا سَتُمْ نَفْحَتُمْ مِنَا غَابِ رَبِّكَ او کونسای اورسی گدئیتا یو پوکے دا عذاب در افستا اسی او پوکے ہوندے و تراشی دا عذاب ہو لَا يَقُولُنَا نُخَامْغَا وَایِ بَدَئِيَ يَا وَيْلَنَا اِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ہائے ہائے رُکَا وَلِ مُنْ لَرَاو مُنْ لَظَالِمَانَ بیا بزانت ظالمان وی بیا وَنَغَوُ الْمَوَازِينَ الْقِسْتَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ او کے بلو منگا طلب انصاف پر والد قیامت کے موازین جمع رالا نسو کوئی ہے چطل بگڑی دھار عمل پارا لکل عمل میزان ہر عمل پارا بجدا لیا تلئی اسو کوئی نا طلب یوئی خو عملون با مختلفی اکام بئی موازین جمع پر اعتبار دے موجونات و سر وارا حضرت عمیر رضی اللہ عنہ تا پوچھے ہو چه دی دور دنیا دا عمل با تللے سندشی ناوی ادوی کما یار لکو سنچو اللہ دی دور دنیا لے رزق ورکی نو پیائی غال دی دور دنیا لے رزق ورکولے شی عمل ولنشی تللے ونظر الموازین القسط لیوم القیامہ کی بلو منگا تلد انصاف پر وقت قیامت کے لام پمانا دفی او لام رال زکا اتمان صرفی مراتلا فلا تظلم نفس شئا تو زیادے بونش بیو تن زیادے بونگرش دیو تن سر اس شئے و ان کان مسقال حبت من خردلنا تینا بها او گوید عمل پاندازی دیو دانی دی اورید دانی عمرہ مراد لبو گونگ پاگی باندی موت اورے وائیو یوی شرشم او یوی اوی دمگ اورے وائیو دا شرشم دا دانی نی ردانا لگا وڑیو تا سنسو آئی ان کان مسقال حبت ان گوید عمل پاندازی دیو دانی دی اوری باندی راتل بھول گونگا پاگے باندیا و کافی امنگا حساب ناکر ولقوا آتینا موسیٰ و حارون الفرقان و زیاء دلیل نقلی پتائی سرا ورگر امنگا موسیٰ علیہ السلام رسد دیز آئینا سلورن باب شروع شو او دیکھ دلیل نقلی او ترغیب ورگر قرآن کریم تا او واقعات انبیاء علیہ السلام بطور دلائل نقلیہ پیش گئی پتائی سرا ورگر منگا موسیٰ و حارون علیہ السلام تا الفرقانہ دیلو گے دہا بد باطل اسمانی کتابونا اوے حق و باطل جدا کول وزیاء اورنا وزکر للمتقین بند پارد متقیانو آغا کسانو چغیری گیا اللہ نادی دا وهم من الساعت مشفقون او دیوز قیامت یریدون کی وحازا ذکر مبارکن انزلناه او دا قرآن ترغیب ورکی قرآن کریم تا وحازا ذکر او دا قرآن پند و نصیت دے مبارکن خیر نڈک دے انزلناه را لے گلے منگا دے لارا خیر نڈک کتاب دے چه سره وی نو سره لخوان ورگئی چه سره اوری نو سره لخوان ورگئی او چه سره وائی نو دوره مزد زیادی گی بل کتاب چه او زلو گوره نو چه بدویم زلو گوره نو سره مزد نو ورگئی یر داوی ما کتلوه او قرآن چه سره بیا بیا وائی نو لالا خوان گئی لالا داوی اغا اسرار داوی اغا ملغلو اخکار کی گی وهذا ذكر مبارك انزلناه او دا کتاب د پن کتاب دی د خیر نه کتاب دی را لګلې مونږ دی لرا او انتم له منکرون تاسو دی لرا ناشنا ګړون کیي تاسو انکار ګړون کیي د دینا ما را لګلې الله او د خیر نه ډک نه را لګلې د پن نه چې نه را لګلې نو ته نه مانی ته ته نه کېنی ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وسواك إبراهيم عليه السلام بطور دليل نقلي بتاي سرا ورغم إبراهيم عليه السلام ده رشده لياقد دي مسلي إصلاح دي مسلي من قبل مخير موسى عليه السلام وهارون عليه السلام ما وكنا به عالمين منذ بدبان بوا چنده دو دی مسئلے لائک دے اس قالنی ابی کلا چفیر پلارا قومتا ما حاضر تماثر اللتی سجدا جسے دبندی گانو آغا انتم لہا آکی خون چیئی تاسو دے باندی من جورانا تماثر جمع دا تمثال دا او تمثال آغا شکل دنیک بندہ بیچ جوڑ کرے رو دے دے تداغر افرازین قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين وإذا إمنا مندلغي خفل مشران ديتا عبادت كونكي دم مشران دا قلنو قال نهي ورد إبراهيم عليه السلام لقد كنتم أنتم فتاي سراجي تاس وستاس مشران في ظلال مبين بقمراء اخياركي داي یره تاسو له حکمت نظر ذکر تاسو سړی ته وای تاسو مشرکان یی دا موای کنه تاسو و تاسو دوستانی مونږه تاسو خوای دوستان نه مړه ابراهیم علی السلام وانته ویو لقد كنتم انتم واباؤكم في ضلال مبين تاکی سره یی تاسو تاسو مشران فی ضلال مبین بگوگا اخکارا که اتاسو بغلطا چه بغلطا روانی او تو اتا داو نو آئی چه تا بغلطا روانی وقت چرم نرا گرزی کارتا تاسا نت ترکی ہوگی غلط تا بغلطا وائی نو آئی بتی را گرزی چه تو اتا غلطا نو آئی نو آئی سن نرا گرزی قالوا اجه دنا بلاکن و اوی ورد دیو آرالت من دا بلاکی پر اشتیا بانده بلاکی پر حکم دا اللہ بانده ام انتا من اللہ ایبینی آیتو دا ٹوکو کون گنا اصل ربی کے ٹوکی کے گپ لگے او کنا صحیح ہوا ہے قالا نوی ورد عرد ابراہیم علیہ السلام بلکی رب ستاسو رب دا اسمانو دزمو گلے آغزات چه پیدا کری دی لرا وانا علا ذالکم من شاہدین و زیما پا دیکھ کار ستاسو باندی لگو آنونا چه تاسو دا غلط کار کوئی دا شرک دے وطلہ الہ کی دن اسمام اگم او قسم پا خدای چل بجور کما ستاسو دی درگا انتا پس دا غیر چه تاسو آولا انشاء کرن کی اس کا سوام خطا سمیں پریدہ ہی نا خطا سمیں دینا واقعی گئی اکنا زبا اللہ دی مطان سرا و دی درگاون سرا گورما فجا لهم جزازان درائی میلاوہ اغی میلیتا تلی دی اردلت درگاون پاتشوی دی مطان پاتی دی فجا لهم جزازان نوی گردون دلارا زرا زرا مگر اما شرد دائی پری خدا لعلم ملیهی ارجعون خام غاچ دائی دیتراو گردی قالو نوی دائی ابراہیم علیہ السلام بودان مات کرومو خیوبوتی پری خدا اومو آئی که مطلب و حکمتو ماتو لوم دی پری خدا لوم دی جستا پا کسا حکمت و مقصد دے اوے ٹکڑے کرل اوے یا پری خدا مشرد قالوا من فعل هذا وتيغال او چوي قاتل بوتان ټوګري ټوګري پروت دي اما شرط بردای په ګداو هغه ولار دي اما شرط قالوا من فعل هذا ويديا چا دا کار کړو زمونږه او سرا انه لمن الظالمين دغه ظالمانو نا ور ابراهيم عليه السلام ته ظالم وې وچاچا برسو تا ظالم ویلے دے نو اللہ تے غا انتقام دا غب خلے بیا غستے تو کمی خلے چا برس تا کنزل کری دی ان پا غا خلے بیا زان تا کنزل کری دی دا دا اللہ قانون دے چاچا برس تا کنزل کری دی نو دا غا غا خلے اللہ گویا کری دا زان تے بیا کنزل پا غا خلے کری دی دای دند ابراهیم علیہ السلام ته ظالم وی رستو ګوره بیا ځان ته ظالمان وی قالو سمعنا فتن وی دای اوریدلی موږ دی او ځان بارکی سمعنا فتن اوریدلی موږ دی او ځان بارکی فتن وته وی دښمنی مانی چنار دی ابراهیم علیہ السلام زکه فتن وی ځان دی نر دی بہادر دی من دا اغا بارا کیا وریدی یس کرون چه آدائی دی آلیہ و لرب بدائی باندی یس کرون چه آدائی دی آلیہ و لرب بدائی باندی تاریخ الامم والملوک ابن جریر ذکر کئیو یس کرون یعنی یا سبهم و یا ساجعو بهم بیادا من نصرت یا سبهم من دا اغزوان بارا کیا وریدی چې دې عزت کوي د دې مددګارانو زمنګا وې ساجي وبیم او دې پوری ټوکی کوي او ټوکی څنګه بیا د مين نصرت چې دې امداد نشي کوله یو ځوان بارک مونږ ورې دلی چاو زمن دا آلیا یادی چه دا امداد نشی کولے او دای مددگاران ندی سوکے یو قالو لہو ابراہیم ویلشی دتا ابراہیم ابراہیم قالو فاتو بھینو ویدیو را ولی غلرا فاتو بھی علا ایون الناس را ولی دل را مخا مخد خلقو لعلهم یشادون خامخا چرا خلق پی گوائیو کی را ولی چه پتا خوله کی چوکنی دی کنا دورا انصاب کو کنا چه را ولی چه تپوسو دیو کو اس کو تپوسو نکی اچھا تو زیارت مسوک غلافنا و جانڈی اسی دائی پنپیریانو کڑی دی کنا قالو آنتا فالتا حادا ابراہیم علیہ السلام راوستا نوحی وردویا آنتا فالتا حادا آتا کرے دے کار لرا زمند آلہ سر و ابراہیم قال بل فالہو ابراہیم علیہ السلام زم غائب فرس کو نوغیتا وی بل فالہو بلکی کڑے بے دے کار لرا سوچتا سو یادا وییا زکاہ تا یہ تاکڑے نارو سوچی ابھی کڑے بینو جان غائب فارس کا بل فعلو بلک کڑے بین دیکار لرا سوچی آدھوئی ہے پتہ بھائی کلام ادھرے دو دارستو زان لشو کبیرم حازا اور مشر گتے والدہ سے اشارہ ہوگا کبیرم حازا مشر داد فسألو من کانو یندگون دنا تبو حقی قدائی خبری کولیشی الزامی پیولا الزامی جوابی ورکو تاو جی سوکی آدوی اغبا کری خدا قد آمشر جیولار دی دنا تبو سکی گنا قدائی خبری کولیشی یو جواب یو مطلب دا دویم مطلبو قال بل فعلو کبیرهم هادا دیو تاوی تانا کار کری ابراہیم ناغو دو دای دا الزام دا پارا ہوئے بل فالهو کبیرهم هادا بلکی کڑے دے کار لوا مشر دای شدق اولار دے فسألو من کانو ینتقون دای نا تبخو گئی گدائی خبرو کولشی چچا ورلو اسمین میروانی کری دی چا کری دا تبخوز دے ہو گئی گرا ما نسل تبخوز کوئی دا اسمین میروانی کری تبخوز دے ہو گئی دریم معنا د الله په کبریا باندې ټول مشرکین مقایلو اونو معنا دا بل فالو کبیرهم بلګې کړه دې کارو ام شرمندګار دې دی چې الله دې دا الله ورسره دا چل کړي دې دا الله فیصله او دا الله حکم بل فالو کبیرهم هاذا بلکی کڑے دے کارلو آم شرگئی چدا کار دے یعنی اللہ فسألو من کانو یندقون ندائینا تبو سکئی کدائی خبر کولیشی دا چھ ٹکڑی ٹکڑی پراتے دی اسمین میروانی دی تبو سکئی چاور سردہ کار کڑے فرجو الان حسین نواپس انہی اخبرو زانو نورتا شیخ القرآن باندے رپورٹ کڑے ہو ویل بابا نے خلافو نوری دی شیخ القرآن اغواکی ما مخی تفصیلن میلے گا شیخ القرآن ایسے چوتا وی ویدائی چوئی چی دا خلافو نتی نوری دی ادائی سوزولی دی زما مخی دووی چی دا تی خلافو نا اوال وی سوزول او دی رو اموت کلی تلاو او سن دا دی رو اموت دی بس بلکل رس زامن ما بیا نوی تیسی چو ادائی راتا ورسا سی چلو دا شغل قرآن وی ما سی چل ندر کرے زماو دیدائی جگڑا پدی دا چزوام اولیاء تکارا نیشو ورکولے نقصان نیشو ورکولے ادائی وی نا اک تکتے ورسا را نو کدائی داو ما نو چدا غلافو نماؤنی دی سوزونی دی روح موٹلیم روح موٹوالم دای زمان ما سلاو من اللہ چدای تکارا نیشو ورکولے زبا سزاو من ما او دای منی نیا ایسی چوکا تاوی او آئی چدو لی اده روح مبتلی اغی دیاوی نا یو پا غی را باندی کڑی ایسا رپوٹو نا کوئیو قال مل فالو کبیرو مازا فسألو من کانو ینتقون فرجو الان فسیمنو بسو دی زانوتا سرے چه ملامت شی نده داس سرکت کی اوزان تا متوجی شی فقالو انکم انتم الظالمون نو هی دی یکنن یهی تاسو ظالمان زانیات که آل تی ابراهیم علیہ السلام دویلیو چه داده کری دی ابراهیم علیہ السلام من فعل آدا بی آلیتنا انہو لمن الظالمین نو دلتوی زانتے ہوئے فقالو انکم انتم الظالمون نو هی دی بلکی تاسو ظالمان زانت ظالمان وی چاچ پتا الزام لگو جواب مکو اللہ تپرے گا نو آخر کی بلی وریشی ابیا بزان تا کنزل کئی بیا بزان باندی کرو اڈوئی سمن کی سو علار اوسیم نو بیا سر کسی شو نو کی سو علار اوسیم کتا شو بسرو سرچ ملامت شنگی سردہ سکتا کی سمن کی سوال آروس ایما او بیا سر کوزی شو سر اکاتا کده ملامتی آنا سر اکاتا کده ابراہیم پی پیر شوه کنا نر پی پیر شوه سرونی والا کتا کن او جا سر اکاتا شوه سر اکاتا کوئی فقالو دیکھ بلا گئے فقالو انکم انتم الظالمون سره کتا کری او دانتا وی ادلاوی لقد علمتا ما ها اولای انتقون سره کتا کری او تا پتا جدی خو خبری نیشی کولی یو ابراهیم دی او چالت خطا کری دی او تاسو بلا شی او تاسو دی توحید چگا ونوالا مشرکین انو چل خطا نکو فرجو الان حسین واپس اخبر زانتا فقال انکم انتم الظالمون ویوی یقیناً یئی تاس ظالمان سمن کسو علارو حسین بیاسر کزیشو لقد علمت ما هاولائی انتقون وطاکی سر تخبوئے چندری دا کسان خبری کرن کی سر کتا کڑوئے وی خبری نشو کولے قالا فتابدون من دون اللہ طبقات القبراد ابن سعد ذکر کئی چکالا ددین چل خطاش ابراہیم جیل کے واچو نو ابراہیم علیہ السلام جیل کے واچو اور وہ کالا جیل پی تیر کو وہ کالا بعد چھ ابراہیم علیہ السلام راوو دا جیل نا اور نمرود سوڑو کے سلطنت نو په دنیا کې دو سلطنتو روانو په ټول دنیا کې ورشوي دي یو د زلقرنین او یو د سلیمان علیه السلام او دو سلطنتونه یو د نمرود تیر شوی او یو د بخت نصر دیو ثم من کسو علار نو ابراهیم علیه السلام چې د جیل راویسته من ابراهیم علیہ السلام بزاید دی چه نرم شوه ناغل آگین امسخ شو قالا فتابدونا ندا تکریر بیا کرے قالا فتابدونا من دون اللہ ویا تاس و عبادت گوبی دا اللہ نا دا وچاچن دا اللہ فائد در گولیشی زرادر ارشے ونا اگر لکمان دا اللہ زرادر گولیشی اوف اللہ گم و تلان دی بتاسو باندے حلاکت دی تاسو لا او آغلا چتاسو عبادت گوی بغیر دا اللہ نا افلا تاکی لونو اتاسو کی عقل نشتا سو سخت خبرات دی چگر جیل راوت نمورم سخش پختانوی پیارانا کزر سندان کا پک پیخی گی دا پلکنو گزارونا پدی مسالہ کی بکلا کی گی نجا کلاک شے مبیاد دے خواندی قالا فتابدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم افئل لكم ولما تعبدون من دون الله فلا تاكلون قالوا حرقوه ويدي اصعفوا اندلارا وانظروا آلهتكم ايمدادو كيد فلما يدقارانو كل ما يدقاران دي علیو تاسو اندادو كيد آلهتكم آلهي غيدا ويمداد ديكو عقل والي شعو كنا امو دمروي امو يوري نوی حیات الانبیاء جو اندی دی نبیاوی سماو الموتا اور ایدن لمر امالک آئیو خواتا موتا آئے بل خواتا حیات آئے اول خطت تولا شا بل خبرتا دیو گورا قائد نو قالو هر لگورو چلت خطا کے ابراہیم ویارد دخو بل علاج نکی گی خراش ایمی سوزوی او فتوه شوا فیصله شوا چه ابراهیم بسوزوله شی او طبقات الکبراد ابن سعد ذکر کئی دارنگی ابن جریب تاریخ الامم والملوک کے ذکر کئی چه شپاگ میاشتے ونہ ملوک بسلطنات کے چاچ خیرات کو دے ابراهیم علیہ السلام سوزول لگی لرگی لیا رہی خوشا کرو مجھے چاہ بخیرات کو مداوس و زون علی لرگی دیارد اپا طولو کے زیاد لرگی خشاک دے ابراہیم علیہ السلام پلار ورگری دخل زیف و زیل ودا تورا خشاک را جمش چبی آگی تے غرزول گرامو مفیصلہ اکلا او یولوی میدان کے منارہ جوڑکا یو دنگا او پاغا منارا چار چاپیرا اغیط لرگی کے خودل او ابراہیم علیہ السلام ادلاس و اخبرم اتر او داغا منارے پسار باندے کے خودل اغیط پڑے واچو او اپڑے لر ابوتو او اپڑے دا ابراہیم علیہ السلام پلار نمرود او دا قوم مشرانو شریک اونی ہوا او ابراہیم علیہ السلام برک منارا پورتے جبریل امین راہے وردے بھی کواڑے چہدے زائن دی اچھت کم او لرے دی چہتا کس کما ابراہیم علیہ السلام وردے بھی حسبی سوالی علمو بی آلی مالا غزات کافی دے چلے چاہ علم زمان پا حال باندی دے زمان بل چاہتا جد نشتا حسبی سوالی علمو بی آلی مال سوال داغا چانا بکار دے چلاغا علم زمان پا حال باندی دے زمان چاہتا جد نشتا جبریل دوئی اینو امام راضی ذکر کئی اغای پڑے انیو او اور بل چھو کلے چھ دا اور بل کو یہ وڑو کے کربوڑے دے نو کربوڑے راگے نو اگر پوکی ہوئی اوف اوف اوف پوکی ہوئی دے اور تا چھ دا اور تیر چھ نورو ما نبی علیہ السلام ای اکتلو فی الحل والحرم زمین حل و زمین حرم کے ہو اجنائی حضرت عائشہ با پکور کے لخت اگر دولا دے چرمکو پسدا کر بول چی دی و دام دا غزر نسل ندی دا غزر نسل ندی نگا بیم نپرے خودل چو بولی دنو بس بول دے نو نبی علیہ السلام وی زمین حل و زمین حرام کی وگر نئی دا غزر پکی خورور نتیزی دا اگر بس پکی ہو خورو او خپل په ایمانی ښکارا کولا او یو وړو د تور مرغای دا اجزر ساده ونی مو د تور نه کوایو سار کې دی وختي کې پاسې دیلیو او سار وختي وای په پاسې دیلی او ازونه کوي چې موزه پاسا موزه پاس چې وای خپل نو ته بلو چپ چپ چپ چپ چپ چپ نو دا دید خوانا تا آواز کیوئے چنگمینگ پروت دے چنگمینگ پروت دے یہ راسینا تورانا گوارا مرغای دا او غریب په خلی کې براړي په مخوګه کې او د بهنه په پاور ورغوري ناري پاغه او ګور هغه ورنمړې ده خو هغه خپل مرګرته کار کولا نو دې ساده وو د مرغې ده خو هغه الله دور طاقت ورکړې چې وو تپس باندې راشي وی وی په سر نو تپس چیا چیا تختی ادا پیرا وټه کیږي وایي چا چې توحید والا خدمت کړي مرګ ته آی کړي دا هغه الله ضرور کړی دی ورګه تو راغړې ور دي چړې او یو وخت کجینی په میراب کې راګي ور کړی او په پیره اخلاص می کوي ته په پیره اخلاص می کوي ورګه چې برابر دي چې بیا به دات نه کې بیا شرکیات بیا رفض نه خوري نو ورته راغنه کې یو وار دې خطا کړی ابراهیم علیہ السلام بڑے راہ دا اور بلے اور یہ تے ورگو باج خلق ہوئی دا ابراہیم علیہ السلام یقین جوڑ شو چو اور میں نسو زی دا یقین ہو جزمہ جوڑ شو اور میں نسو زم و تا ٹوپو دا مو آیا دا وطن دا مقام کمے دا ابراہیم علیہ السلام یقین جوڑ چو اور سو زور کئیو ما بس و زی خود توحید ده پارا سوی خیما اختانوی ده اور بچه ده ده آغا یاده ایچه ما ستی خیما پا اور بانده خو ما سالا نپریده ما یکینی دا جوڑ شوه ہو جکل آغای پڑه راخ او ابراهیم علیہ السلام اور تراور گو اور بلی ده ایچه اور مرشا و خلق و قتل مداغ پلاس که ده انگور گنچاوا اغه خورا دا زمانہ کې انګور هغه وخت کې نو ولته او د ابراهيم بلاس کې دا انګور وچاو انګور خورا دا موږ ته اوس دا د خپل بدن خیرات کو ابراهيم عليه السلام او دا د منځوريږي چې اکیده سمانی نس د منځوريږي او بیا نو سلور سو غوډان خیراتي اعلان کړی وي مورخین وي دا الله پنځه چې ماول دي سي او سره دا غي د کله منځلو شي چې اكيد سمونه یو نو دوی قالو حربو انظروا لاتكم و هي دوی ابراهيم لرا ان دا وکي خپل مرګار ان كنتم فاعلين کي تاسو دا کار کوونکی تاسو خپل مرګار ان دا وکي او اور بلک او غیر توجو قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراهیم نو یمنا اورا کونی بردا شیخ او صرف یاخی و نوی اصنان دی اخوالی نی لارگی کی و سلاما علی ابراهیم و برابر ابراهیم علی سلام باندی قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراهیم په ټول دنیا کې چرته ما چرته ور بلی خو په داسې او ټیم چې په ټول دنیا کې ور مړ نو هغه صرف دا یو ورځ وا دا یو ساعتو چې الله حکم وکړ قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراهیم نو په دغه وخت کې مورخین ذکر کوي په ټول دنیا کې چې چرته مور بل نو غمر شو د ابراهیم د عزت لپاره چې چرته په دنیا کې مور بل ورته نور نمړ شو قلنا یا نار کونی بردا نو مغواورا شیخ برابر شب ابراهیم علیه السلام باندې اورا د غادي په باندې تدبیر فجعلنا ملصرين وغرزون من دل تاوانيان او خلاص که من دل روار ميتل سلام ورزم كي آغطا چه خيرت ولو من بائي كده پار ده مخلوقات اچه دي ده اراد نلار ده او قطع بيا عداد شو قبل زائي كي ده تره وارو ده كا حرد نوت ابراهيم علیه السلام وارو ده حران زيه هو حرام د ابراهيم عليه السلام رولو نوی دی عراق نتلو او شام کی بیا بادشی ہوئے وَنَا جَيْنَا هُوَ لُوتًا إِلَى الْعَوْدِ اللَّتِ بَارَكْنَا فِيَا لِلْعَالَمِينَ عراق پریخوئے عراق کی اوکلے اور چاہی کہ ابراہیم علیہ السلام پیدا ہو مختانوں کوئی اور دا اور دا آغا اور نہ دے ابراہیم جب لفظ دے وَنَجَيْنَا وَلُوتًا خلاص کمان ابراہیم علیہ السلام ولوت علیہ السلام زمکی آغا تاج خیر اچولے منگا پائی کے دپار دا مخلوقات چرا شامو دید عراق ملار الشام تا وَحَبْنَا لَوِ سَاقَ وَيَاقُوبَ نَافِلَا او باغ منگا دا عساق علیہ السلام ویاقوب علیہ السلام زیادی نافِلَا لیکن نوسے زیادی دا بچتی وَكُلَّنْ جَعَلْنَا صَالِحِينَ وَطُولُ بِرْغُلْمُنَا نِكَانَ وَجَعَلْنَا مُحِمَّتَ يَحْدُونَ بِعَمْرِنَا او بَرْغُلُ مُنگا دیل مَشَرَانَ چه بیان بے گل زمان بہو گم باندے وَأَوْهَنَا إِلَيْمَا وَحِكَرْوَا مُنگا دیل دَعْدَ كَوْلُ دَنِيكُو وَيَقَامَ صَلَاةِ وَإِتَعَ زَكَاةَ او دوار گودرا ولو دموزا دپا باندھا ہے گولو دموزا دوار کولو دو زکاة سمت لگو دے عبادت بدنی و عبادت مالی و کانو لنا عابدین او طول منتا عبادت کرو کی او بوت علیہ السلام ورگڑوا منگر دلارا پیغمبری او پوا و نجینا من القریت اللتی اخلاص کرو منگر دلارا بکلی آغنا چغی عمل کننا کارا تامل الخبائص چغی لکانو بدفعلی کولا چغی عمل کننا کارا انہم کانو قوم سو ان فاسقین او دیو قوم ناکارا ما توکل حکمنو دا اللہ وادخلناو فی رحمتنا او دن نکڑو منگا دلرا پخبل میرا بانا کہ انہو من صالحین او دیدن اکانونا واکد ابراہیم علیہ السلام ذکر کرا چوگورا ابراہیم علیہ السلام او بلچا تجڑاو فریاد نو کرے بغیر دا اللہ نا یو اللہ را مدد کو مخی وَمِنْ حَلِمْ لَعْبَا مِلْكَ بِرْتَ سَجَلْنَا لَيَا سَلَجُونَا وَعَلَيْهِ مِنَ الْكَبْ لَعْزِينَ وَرَسُولْنَا مِرَقَنِ الَّذِينَكَ نَبِدْيَا وَتَنَا إِلَّا مِكَالِكَ وَسَنْ تَوَقْنَا مَجْمَعِينَ وَقَالِهِ سُلَيْمَانَ وَزَحْكُمَا لِتُرْفَنْ لَهُمْ فِيهَا كَثِيرٌ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشْتَهُونَ إِنَّ الَّذِي سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا نَفَسُ لَا إِلَٰهَ عَنْهَا بِغَادِرٍ لَا يَسْمَعُونَ حَسَّسَهَا فِي نَشَاءَ أَنفُسِهِمْ خَالِدِينَ لَا يَهْزُنُ الْمُرْتَضَىٰ الْأَكْبَرُ يَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ هَٰذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ يَوْمَ نَأْتِي السَّمَاءَ كَالْمُهْلِ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الَّذِينَ فِيهَا عِبَادُ الصَّالِحُونَ الَّذِينَ فِيهَا خَلَقَ اللَّهُ يَكُونُ الْعَابِدِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ قُلْ إِنَّمَا يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَهَلْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ وَإِنْ أَدْرِي لَقَرِيبٌ مِّن بَعِيدٍ مَّا تُوعَدُونَ اللَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَقَوْلَ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَّكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ قَالَ رَبِّ احْكُم بَيْنَنَا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ اس واقعہ دا نوح علیہ السلام پا نفع دا شرک فی الدعا چھتا اللہ سرا پا بلنے کے بلسو کی صدار مگر دو گورا نوح علیہ السلام یو اللہ تا جڑاو فریاد کو ونوحا نلنا دا من قبلو یاد گنو علیہ السلام کلیش فریادو کم مخ کے دا ابراہیم علیہ السلام نا نادا پا مانا دا تذر رہا ونوہ نیز نادا من قبل یاد کنو علیہ السلام کلیش فریادو کمخ کد ابراہیم علیہ السلام نا فاستجبنا لہو نقبل دیاو ومگدل را فنجینا ہو اہلا نخلاص کمگدل را و اہل دل را من الکرب العظیم اول کرو دیکھ کل چل لے گو وقتی پشان دی کم نیکم فَنَجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ خلاص کومنګا دلرا او اهل دلرا د مصیبت لوینا ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا انداد کومنګا دغه او بچوګه کومه ونا چې تکذیب کړو زمونږ آیاتونو انهم كانوا قوم سوء دایو کوم نا کار افغرج ما هم اجمعین نغرج منگا دای طوله دای نا کارو غرقون کرلو و داوودا و سلیمانا دایو یاک داوود علیہ السلام و سلیمان علیہ السلام ایل یاکمان فی الحرس کلاچ فیس علیہ کولا ببارد اغا فصل کے کلاچ سر ادنی بائی کی گڑی دیاو کوم وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ او منگا فیصلی دیتا حاضر غیرہ فیصلی تا منگا حاضر وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ او منگا فیصلی دیتا حاضر یو تنو دائے گڑے گے او دبر کس فصلی خوڑے گے فیصلہ رانا داود علیہ السلام تا چھتے دو گڑو زما فصل پڑھلے وے داؤد علیہ السلام وے چھتا فیصلا چھتا گڑو زما فصل پڑھلے مدا گڑے مدے والی سلیمان علیہ السلام مرتبے بیدا گڑی مدے فصل علیتا والکو دے دی دا گڑی سرائی پائی دیتی علی وڑائی دیتی علی او دا فصل با دی گڑبتا والکو نو دیگا دا فصل اکری کلچ دا فصل خپل زائی لر آگے نو بیاو دا فصل زمیدار تاوالکو گڑی بگڑ بتاوالکو ویدا خفی صلحا این وزد دی غنم القومی کلچ سر دل حبدی کی گڑی دیا قوم وکننا لحبیم شاہیدین او منگا فی صلی ویتا حاضر ففہمنا سلیمان نو پوی اور کمنگا دزی سلیمان علیہ السلام تا وکلن آتینا حکم و علما او هر یولا ورکلو آمنگا پیغمبری اوکوا او تا دیکھڑا منگا سرائی داود علیہ السلام نا غرونا چپاکی بے بیانو لد اللہ و تیرا مارغان وکلن فائلین او منگا داکار کرون کی داود علیہ السلام چپکل زبور وے لغرور باوازون راتلل مارغان بتا بدارو لارو وعلمنا وسما طلقو سر لکو ما خود رکڑو منگ ادتائی جورو لدس گروستاسو دا پارا داوود علیہ السلام بزګر جوړولې او الله تعالی اوس باندې رحم کړی و. مقصود کې علامه سرسی لیکلي چې داوود علیہ السلام د خپل قوم د رعیت تپوس باکو نغب دی او عام سړی په جامه کې بار راوت او ګرځې د بار تپوسونه میکول او دا د عادل بادشاہ کاری د انصافدار بادشاہ کاری. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایو رض راوتے دے اوگر زی دشپے راوتے دے اوگر زی گوری او قصو کے چھ دخل کو حالت سدے یو خزا دا او اغا پفل کور کے کور کے ملاس دا او اشار ہوئی نغوی کل اللہ نیارا نوها نما بازوگان دکا تمات کریو یعنی مطلب دا تاکو سے ہوکا خزیرا وقت تاکو سے ہوکا چه خزا سورم دا بغیر دخاون دا گرم تیرو لیشی واد کرو خزا نغوی و دای سالو رومی آشتے نحیرت عمر فیسالاو کا حکم جاری کرو چیاری او فوجیلہ آئی او مجاہد لبا سلور میں اسے بات چھوٹی ورکوئی چھدے کور تزی او سرازی دے رہی نو آجل بادشاہ بنا سکئی درائیت حال تگوری نو حیرت داود علیہ السلام راوٹے دیو عام سڑی بشکل کے جبریل امین والا دیو الگ بشکل کے مخل آوارا گئے نو داود علیہ السلام دینا تا پوسو کو چه داوود سن سره زلمیا نوغه ته داوود سره سره ده ولر به ظلمان نه خورا کوي دا سکار قصد نشته خپل سکار نه کوي روزگار نه کوي. داوود علیہ السلام یې ښا داوود علیہ السلام راغ او الله ته بجلا شو چې الله ما ته خپل قصد وکایا چې سکار قصد کوم پای ځان لا رس کے حلال گوٹما نو اللہ و تجز غرو چلو کو اور اس بنے و تنر مکڑا خدلگار قسم حضر مسلمانان و بادشاہ و علمگیر اغبتو پائی جو لولے و غب خرسو لے نرسے سورہ علماء جترا تمہیں صدای تیر شویدی دو مذہب انفی نداغین اخبر قسم ہو چاو زان سر علیکت جساس ابو بکر جساس چاو دو چونی بیٹھائی و اچونی بے خرسولا چاو زان سر علیکت خصاف چاو با پیزار جوڑو سبلائی گوٹان بے جوڑول چنیاری بے اکولا او بجی بے فخر کو زان سر بے لیکت خصاف چاو زان سر علیکت الحلوائی چاو با حلوہ جوڑا کرا نوغا بے خرسولا نوزان لگے رس کے حلال انگٹے اور طالبان پر بے سبق ہوئے اخبر کسک بے کو دا کلر چے دیو بننا طالب بفارق شنوغی دری شعبے جوڑے کروئے یو دا ٹیلر آئے وا چے ٹیلر آئے چل بے کو دوی مز صاحب انساز آئے وا چه سابون بسنگا جوڑه او دره ما تب واد علمی تب نسان چه اوس حداد افتا کورس ده مفتی تی جوڑ که اغا دی جوڑ که مفتی شی نغلا مصیبت شی مفتی یار چه گفتی حدا ملاب در مومن لگلی المفتی یار چه گفتی مجسی اپنی لرازی نغوی نغی بچه طالب فارغ شه متاسو گئی زارو علماء دیوبان سور چیو یا با ٹیلرانو کپڑے دے جوڑو لے یا بے سابون جوڑو لگا قاضی شمس الدین رحمت اللہ علیہ زارو سابون فیکٹری وا سابون سازی بے کولا یا با آگئی دے علم تب ازداکر متبیبان بے حکیمان بے علم تب ختم زکا شو چلال مریان و لاس لراغے نمداف بنیت ہے یہ الا من شاء اللہ آگو چاہتا سشے نکل کنا نو نسخه به چاته مخیلا دا نسخه به چاته مخیلا نو نسخه به مخیلا نو دا جوای ترکیم کړه دا مخکې لرل او طبيبان بشار راغل دغه کوم خو لبی طب خو نه کنه نو دا ختم شو نو دا هغه به طبيبان اکثر شیخ القران اول په زیاده کې د علمي طب دکان کړی و شیخ القران یو ور سره بل مرګره و یو ورځ شیخ القران یې لړم ما هغه شربت دی جوړي جوړه ما باندې پکې واچو چې ما داولي یره دا بیا ګټه نه کوي نو دا چې پکې واچو نو ګټه کوي ما چې نا دا به یو سړی ته حکیم علمي دا شربت بزوری خیلی اتبو اللہ شربت رنگ ورکے ندا خو ظلم دے یونانو بیا گاٹا نکے ناچ گاٹا نکے دکان تا تپاتے دے زنکو پھر میں خو لگا دا منڈا آئی او وقت کے پکرایا کرے وا وی بیا می پری خو دا چھنے کی پوٹیکس دے نگا سے کاربارون شیخ القرآن دا کول زمند شیخ القرآن دا شوکو شاگوی طالب دے اخبر سکا سبزدہ کی خوالتا خو دیر مراحیلو آگا وقت کی شرکو بیدعاتو حضور کیو نو آگا یو یو پورا یو یو قدم آوستا نو دیر من تا پاتی شنو نووس من جا ارادہ کرے گا انشاءاللہ حسن جلگا پینزک اسبون مخ کی ماویلی دی شیخ آختر نرسو با انشاءاللہ دو دے پروگرام سے برابرو ما مدقا سے ورسرا ورسرا سکال با انشاءاللہ منگا بپنپیر کے دور حدیث و علاو تا او گنور طالبان پک شرکی گی نوما دے علمی تب یو پیرد شروع کو نو با آفتا کی یو یادوا درے سبکی نچو کال پورا کی گی مدب علمی تب امزدہ کڑی ورسارو ورسارو انزان لگ بیا کئی طبیبی ایسا گران کار دلے خوی او کسب خو بیزدائی کیا بیا زمائی ارادہ انشاءاللہ نور اندا سلائی مشینان داوی چل چھ مشین خراب شی جوڑے بیسنگا او آگے بسی طریقے زیاد نزیاد ودرے میاش کے چل دکی ایسا گران کار دلے مجھے سارے ازدہ کئی گیا مزخ پر کسی بھی اوار سارا درس با ام گئی ہو کسی با مخفل گئی ہو رزق حلال بگوٹی داود علیہ السلام یا اللہ ما تا کسی بخایا ما اللہ و تا کسی بخو طالب گیرائی کے ما با دعا کولا چا اللہ ما تا بل ناستا مکینے ما اللہ دا توفیق و طاقت راگی جزا بخفل اللہ سو گھٹما چخپلا ام خرم او بل ام بکیوار کن نو که سوک راس عربیہ امداد کئی نزیم بکار کے نو دیر بکوما کنکی دخپل طاقت مطابق بکو مختاج خورا نیم کنا نو ما دا اول نا اراد کاروبارونو شروع کریو او تر چین اپورے او تر سنگاپورے او تایلینہ او تر ملیشیا او تر امانا کاروبارونا پا پاکستان کے دپرا پٹائے دبارگین دگاڑو دیوشی دبلشی الحمدللہ ما پخبلا چکم زائیمیں جوڑ کری دیا و کارونا او زما تقریبا وہ ونیم لاکر روپائے کرایا راجی دا مالا دیر شیر کرنا کاروبارونا پخبلا حکومت لٹیکسو مرکم فائلرو میما دامنا چل آگئی نا پٹتی یعنی اغیق پلا کرلے حساب کتاب رالا کرلے وغیتا ان پاتا دا چا اقبل کاروبارونا حمدللہ نورم دغسی سکون مور سرا سرے پا اقبل اقبل اگاڑی مغب پروائی او چا اقبل اقبل نہیں اگاڑا بلتا مختاج ہے نتبا سما سالا بیان کے مداؤی علیہ السلام یا اللہ ما تا چلو خینو اللہ بھی وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين ومن ذاكار دونكي وعلمنا سنطلب سلكما خذ لهم من ذاتا چند زغر استاسو ده پارا دی ده پارا چه بچ کی تاسو لگئی جنگ استاسو نا فعل انتم شاکرون وائی تاسو شکر گزار وصل سلیمان الریح آسفتان او تا بیکڑے منگا سلیمان علیہ السلام لرباد تیز چھتبا پو حکم سلیمان علیہ السلام اسم کی آواتا چھ خیر جوڑے منگا پاوی کی چربو تکم پاوی نو آقوا بتو لغرمی خون لبا سلیمان علیہ السلام کابل تراتو او پا جمعی کی بلغرمی خون لبا آزربائیجان استخور تتو زگا چا گرمو وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْنَا عَلِمِينَ وَمَنْكَ بَارِشِ بَانْدِ بُوَا وَمِنَ شَاجِنِ مَنْ يَبُوزُنَ لَهُ او بازِ دَ بِرِيَانُنَا او چُخُوطِ بِوَالِ دَدَ بَارَ بَدْرِيَابْكِ وَيَعْمَلُونَ عَمَلَنْدُونَ ذَالِكَ او کارونَ بِكُلْ کارونَ سِوَادِ دِينَا سورة سبا کے بیا دول سمیات کے داغی ذکر رازی مورچے بے جوڑونے غوپے بے دریاب کے والی ملغردے بے رائستے وَكُنَّا لَهُمْ حَافِذِينَ وَمُنَّ دَيْلَ رَسَاتُونَ کی وَأَيُّوبَ اِذْنَا دَا رَبَّهُ او یاد کا ایوب علیہ السلام کل اس فریادو کا اللہ تا ورسے دمات تکلیف او تڑے رام گون کے درام گون گنا مقبول دیاو لمنگا دلوان لرک منگا چتبانی تکلیف اور کڑے منگا دلوان دیداو بشان دی باندی سرد دینا وزر میرا بان پیاز منگا طرف نا وزکر آل العابدین او بند بارد عبادت کون کو نند اگر آیوب علیہ السلام چرا بیمار ہو بازی خلق وئی ہو چرا بیمار ہو او بیا آغا کی چنجیو شو او بیا خلق تینا تنگ شو نخوز اوڑا او دکلی نبار روزائی کے اوڑ دو خدا خبرہ بلکل غلط ہوا دا انبیاؤں پا بدان کے دا مرد نبار چنجینے کی گی نبجوان سنگا چنجیو شو اصلا المطالب صفحہ 213 کی لکی وکل ذالک زور و کذب دا ټول دروغ دی او دا ایوب علیہ السلام باندې زیاته کوي هر بیمار وو تکلیف کې وو او یا الله ما جوړ کې شیخ القران وی من طالبان او یو سره چې زامنو په لور نه دا ټوان وګرځو ڈاکٹران ورده ده جو ایدو نده او ده کور تابو ده چه بخل کن بیسارا بانده مرشی زکا ده نور مگر گوی اغای راوستو اغا ده خواز ایدو نو بل با بگردارو یورا سار خلق اوکتن اغب جماعت کے جمع لرادلو خلق اریان شو چه بیگا خومن تلیو ده بگردان شاوخته او او جمع لراد ده سنگا اغه مې تاسو غواړم دا کې نه جټو نو تاسو وایم مې چربان ټیم شپا نیمه نو اوفتا او زه ډیر دردمن شوم ما وازونه کول چاورې دلنه بچی د شوی او دما دغه شاو وزیرا زما د سترګو نو کې روان شوې او ما وی یا اللہ تعالی ربی چه دا ایوب ربی او ایوب علیہ السلام دی جوڑونے شو رستا پا خدای توب کی تبدیلی نظر آگلے تاغ ربی چه ایوب علیہ السلام دی دا تل سکالو بیمار جوڑونے شو نمان جوڑ کا کنا نمان پا دی ازوے کی راو چلے گنخوازا لیزو خوازیدم گیا پا نیڈا ہوا افتم را پاس ایدم کٹ کے کین آستما زان تا گورم کت تا گورم چه زه خوبی نما که رشتی از جور شم ویچه یکین میراوی بزام چه جور شم را پاس ایده ماو دست میو که از شکری نفل میو کرل او داده جمعه ترال مزر رو موٹی ما آغا رب چه ایوب علیہ السلام جورو داغنو جلال الدین آغا رب چه جلال الدین جورو نگه تاو جورو لیشیم ستو تعالی سی جڑاو فریادو کی فاسد جرنا لعوب کشفنا ما بیم من ذرم من فور انداغ دعا منظور اکرال رم کا آچد باندیو تکلیف اوار کمگا دلوا حال دو بشان دی باندیو دی سرا دو جو میرا باندی آزمان طرفنا و ذکرال العابدین او بند پارد عبادت کرن کو او یاد گا اسماعیل علیہ السلام ادریس علیہ السلام و ذلکفل ذلکفل داد بنی اسرائیل پیغمبر ایسو کوئی مات ما بود سو کوئی بل یا بل واللہ و عالم چار سو کو او پیغمبر کل من صابرین طول دک لگی دن گناب دیما صلاب آنده ذلکفل اسو کوئی یا مات ما کچھ دی عیسیٰ علیہ السلام میں مخیطیر شوئے دے دغا دے واللہ وعلم وعد خالنا اوی رحمتنا او دن اگا منگا دیدر آپ اخبالا میرا بانا ایکی انہم من الصالحین او دیود نیکانونا وزنون اضاب مغازبا او یاد جاغا مئیوالا یونس علیہ السلام کلا چلار مغازبا غصہ کہیں گے بخبل قوم باندے دپار در ازاد رب مغازباً قوم تا غصہ ادا من چی اللہ تا مغازباً علا قومی لربی غصہ کہیں گے او قوم تا دو جگر ازاد رب نا فظن اللہ نا قرا علیہ ندر گمان ہوگا چی منگا با تنگیران ولو بدبان دے دانے چی من بقا دے شبت معاذ اللہ دل دے تقدیر پر مانا دے تنگائے لگا سورہ سبا شپک دیر شمیعاتو گو رہی آیت نمبر 34 قل ان ربی یسوط الرزق لمن یشاء و یقدر و پیغمبر یقینا رب زما فراغ رزق چالے چی خوشی و یقدر و تنگائی ولیکن اکثر الناس لا یعلمون نو پمانا دو تنگی دو فظن اللہ نظر آلے نو دو گمانو که چمنگا دو تنگی رہنو ولو فدو باندے فنا دا فی ظلمات نو چی فریادیو گا اللہ با تیارو دل دیارو کی کشتائی کے ناس دے او چی کشتائی روان شوا دریان میاں سا شن کشتائی بلو بیدو شوا خلق ایک آسان زیاد دی او داک یا با ٹول ڈوگی گو یا با یا اوٹن ڈوگی گی مبزای دی چو ٹول ڈوگی گو یا اوٹن بے دی کشتائن او گردن دریاب تا لانو خوب بچی کنا او کشتائن بس بکشی ویراغل چو خسن ایو آچو اس کو آچو اس کے واچو خسن ایو آچو نارا پاہر دی موسیٰ علیہ السلام باندر آئے کوتو او دا خبرا غلط او چه خلق ہوئی او غلام دی او دا مالک نا را تختیده لده لگا چاگا وقت با غلام دا مالک ناو تختیده تو کشتای بلو گی او دا کسا غلط او یونس علیہ السلام نا غلام ورن دا مالک نا تختیده لده وی او دا دلوی کو ننوخ با بچی یونس علیہ السلام باندی خسن اس کراوو تا او اغیر دریاب تاوو گو چاگه او برگو مغب ملی تیر کو پا دریاب کے غد غد میانی صحابی وی منگا جہاد کو منگا یو کجور باندی گزارا کولا بلتی تا پوچھ گئی پا یو کجور با ٹولا ودش ماتی رولا اغور دو فقدنا ها حین فقدنا ها منگا دا یوی کجور قدر معلوم شو کل چاگا بیا نوا رکو من دا غیلا چکل آغم رکو من دا ان دا غی قدر رات معلوم شو یو من دا دریاب غاڑی لرالو یو میو بوگو رولو آختا نو منگا دریس و دسانو اتل سرزو مغا میو بو مجھو میو بسو نو من جرابو منو دا دین نخا بسو داغت استر کی اگا کن کون چو آکون جو نمان پینزه کسا پاگی که که ناسو پکی زائشو دوره خستر گوا اگر پختان داسه ادره لی او یو تن پروخ سوش اللہ سی اچت که دلان دی تیر شو بر اللہ سو نلگی دوره خو پختای وا غد غد میان پدریاب کی گوادر کی زتل اوما گوادر کی اغی او میئی خود او دا غمی پختای دی بلو پختای دی ما غمرگو تاوی مرداس دی دینا غد غد میان پدریاب کشتے غمی یونس علیہ السلام تیر که او دمی بگیڑا کی پروت دے حدیث یونس علیہ السلام فریاد کئی نچاتا کئی اللہ تا فزن اللہ نقدر علیہ دمانیو گا جمنگا وطنگیرانو والی بدبان دے فریادیو گا تیارو گیر تیارو کہ اللہ الہ الا انتا دیشتہ جسر گنگ مگر تیو باقی اللہ تذیح صدارنا انی کنت من الظالمین او زید آغا چانے مچ اسباب دنی جات ورسخ کمی ظلم بمانا دو کمی دانا چھ زد ظالمانو نے ماز اللہ پیغمبر ظالم نیو ظلم بمانا دو کمی او ظلم بمانا دو کمی لگا سورہ کاف دریدر شمیاتو گو رئی سورہ کاف آیت نمبر 33 کلتا الجنتین آتت اکلاها ولم تظلم منو شیعا دغت باونو چمیوی بیور گلی ولم تظلم منو شیعا کمی نکو تدین زر بر ظلم بمانا دا کمی مطلب دا ما سغا اسباب دخلاسون کم دی لامبو نشموالے لانچ نشتے کشتائی نشتے چزبکے اوزمات او دعا کی درے شرط دی یو چرچان اگوارے نخل حاجت داغس غو گانا چستا حاجت داغس رئی کتو کتاب غارے او زمیدار توائی کتاب راکا نوی تروبی کلے ونے کتاب غارے نمولان بغوارے چغس رئی اللہ الہ الا انتا نیسی آجت سر گنگ مگر تے زمان آجت تا سر دے درین زن و تا مختاج بنا او درین اغتا بخیل او شون موایا کتوت آئے تا سر کتاب ستے خطو دیر بخیل چالا سشین نوار کے نوائی بیام علیہ السلام علی سبحانک پاکی اللہ تدبو اللہ تاکی اللہ تدیح زدارنا او درین شرط انی کنتو من الظالمین زد آغا چانی مچ اسباب دنی جا پرسخ کمی ظلم بمانا دا کمی ما سخا اسباب نیشتے دخلا سنا کامل دعا دعا دیوی نیس علیہ السلام دا زد آدری وارا شرط پورا کری یو حدیث کرائی نبی علیہ السلام ہوئی لا تفضلونی علا یونس بن مطا مغرد بیونا لرات یونس بن مطا باندے نبی علیہ السلام ہو غردے اوہ امام الانبیاء دے مدہ حدیث سمانا چھ لا تفضلونی علا یونس بن مطا ما مغرد بیونس بن مطا دا حدیث به مطلب خلق پوئیگی نا دا دی مطلب دا دے که دنیا کے در طولو ما برسو تلی مغزو ما چمیراج تطلی ربی علیہ السلام او دا دنیا کے در طولو ما کتسو تلی مغزو نس علیہ السلام چھوئی دری عبداللہ اندی مہی خوڑ لے گئے دمی بگیڑا کلان دی تلے گئے نو هغه د ټول مخکټ ته له ځل ټول نه برات له ما ولا تفذلوا ميا لا يونس بن متا ما مغرب بي يونس بن متا سمعت له دا مچ ز برات له نو الله ته نيز دی او ما یونس علیہ السلام کتت لیون وغد اللہ نے لرے گئے نمگر دوارا اللہ تا یو برابرو سنچے پا ما علمون پاگے بغس علم دے آگے حدیث مطلب دا دے چدا اللہ علم جسنگا پا ما باندیو چزر اٹولو ما برات لے ما مدغس علمی پا یونس امی ما تاو چاگد اٹولو ما اللہ نیتا لے گئے تا حدیث مانا دا دخا مجھا حدیث وائے دارا چانوان چاہ بخبلا نا پوئی گی نا بتا سا پوئی گی دا لیم او دا حکمت دا شیخ القرآن باندے اللہ رحمت نوٹی گی دا باغوی اللہ الہ الا انتا نشتہ جسر دنگی مگرتے تاکی دی صدار نینی گلدو من الظالمین زدہ غچانی مچ اسباد نجات اور سغا کمی سرے چے پا برا خیزی نو سر نیوی او چے پا کتا زینو سرے کتای اے چے پا کتا زینو نیگ روانی چے برا زینو ٹیٹ زی ہر سورا چے برا زی نو سر کتا کو چے اللہ پاتا جزم و مختاجم او چے پا کتا زی نو سر نیگ ساتا چے سورا زان کے عزیزین اولی نو دورا بدے اللہ او چتای او چے پا برا زی نبی علیہ السلام بے ببارتو نغبر اللہ اکبر اللہ اکبر اچھ پخکتا باتو نغبر سبحان اللہ باولی چھ ببارتو نغبر اللہ اکبر ہر سورہ اکبر اللہ عرش مخو اللہ دیر روئے گئے اچھ پخکتا باتو نغبر سبحان اللہ پما باندې زوال راځي چې په کټره وانی ما او پاک دی الله پاک باندې زوال راځي دا دی دا مطلب دی لمه حکمت دا دی فسجد نا لون من قبول دی او غلا اخلاص وګ د غم نا وکذالک ننجي المؤمنین کذالک سره اشاره قاعده مستمره تا دا رنگ اخلاص موږ مؤمنان دا زما قانون دی قاعده کلیه وا وَزَكَرِيَّا اِذْ نَادَى رَبَّهُ يَا زَكَرِيَّا عَلَيْهِ السَّلَامُ كَلِ شَفَرِيَادُ كَالَ اللَّهَ تَا وَرَبَ زُمَا مَحْمُ بْرِدَيَ وَعَزِيَوْ تَوَرَادُ وَارِسُ وَرْقُهُمْ كُنَيْهِ نُتَبُدْيَاهُ وَدَلَرَاهُ بَخَزِتَ يَحْيَا وَتَوَصْلَحْنَا لَيُو زَوْجَا صَالِحَوْ قُرْقُولَ مُنَّا دَلَرَ اوچا او تان دا دیو بل مقابل دی اوچا اویتا و اجداوی بچے نکیگی او تان دا دیتا و اجداوی بچے کیگی بچی سالے ہائی تاسو تسو آئی تا اوچا مقابل تسو آئی نمبر دی اللہ رامان ازاکا اوچا او تان دا بلار بنا بلار با خوچے بچے پکیے نہیں ہے چی سالے ہائی بچی واسلاما لئو جاو جا وزکلی دلال سے باباگانو نا بڑاگانو نا تپوسو کئی گیا واسلاما لئو جاو جا تام دک لمنا دل ربی بیزو دا انہم کانو یسارعون فی خیرات خلاصہ صورت انہم کانو یسارعون فی خیرات او دایچ تلوار بے گلپ کارون زنی کوکے ویقونا غاب غبا و رہبا او من بیرا مذہب گل خوش آلائے او غم کے وکانو لما خاشین او طول منتا جزی کرون کے طول ما تجھناو فریاد کرو نفر شرف دعا او انہم کانو یسارون فی الخیرات خلاصہ صورت وَيَبْعُونَ مَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَمَا خَاشِعِينَ وَالَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا وَدَهَرَتِ مَرْيَمُ وَاكِهَا آئے یاد کا وَخَزَا شِبَا قِسَا دَلِقْ بَلَوْرَتْ لَرَانُ بُقُو مُنْغَ پَاوِي كِدَقْ بَلْهُ قَنَّا او بردو لَمَنْغَ دِلَ رَا وُجُدُ دِلَ رَا نَخَا دَبَارَدِ مَخْلُقَات او زستا سورا بیمانو زمائی بادتو گئی و تقدو امرا ان بین امو تس نس گده اقبل دین لرخ پل میانس کے کل رنی لین اراجعون نطول بمندرائی بردی چاچا مالو کنے کاو حال داری شویر مومنہ وو مؤمنن جملہ لیے شرط راڑا عمل صالح علا قبلی گی چھ توحیدی اور چھ شرک نو عمل صالح نا قبلی گی این اعظام مشرکین کا غیر سورا خیراتن ہو کی ہر سورا دو خلق لہ حقوق ورکی دار خلق سارا خو کی خدا غی عمل منظور نوے فلا گفرانا لزائین نشتر ناشکر دے عمل کل کل خلق کوئی یہ رو افلانی ملتا تلو ما او دیر خو خلق دیر دیر دغدی صرف ایمان پکی نشتر گینی نور ارس معاملات سم دی اخلاق سم دی نچال پا دغا زائد ہوایا کنا چی ایمان پکی نشتا شیطان و درکاوت نا چاہی او پریدا معاملات دے انسانی کارون دے انسانی اخلاق دے انسانی آسم جنت تنشیت لے جڑا میں والا کٹ کرے گا مغب پر خود دی دے مسلمان عقیدہ سمدہ نکر دے خوبا جنت تزی اوزال چی عقیدہ دے توحیدی دے اوزال با جنت تزی نکا عمل انسان شن دے اول نبزی شیطان و ایراشا سانگی خودکات کا کانا چسن آسے خود چوکا کما ناغے عمل تنی پریدی او اغی پری خودی اغی تا ازدائی کا نیسن جانا کٹ کرے گا وَتَقَدَّهُمْ فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ صَالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا غُفْرَانَ لِسَائِنِ اشْتَنَا شُكْرِدَ دَذِي عَمَلْ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ مُنْغَلْ دِلَرَ لِكُنْكِ وحرامن علا قریت احلقنا او بندی پی اوکلی والاو بانی چالا کڑی من غیلوان نهم لا یرجعون لا زائد دے انهم یرجعون چه دی براو گزی دنیا تا اللہ دا منع کڑی گا چه سو کیا حلا کڑی نورا بیا دنیا تا نشریات لے یا دے ممانا وحرامن بمانا دلازمون وحرامن على قرية لازم لپیو کلیو آلو بانده احلق ناچه علا کرده منگا غیلارا انهم لا يرجعون اس لا زائد نده انهم لا يرجعون جد ابراو نگرنی دیکھ واپس تراغی حد تالی بدا امتحان تراغی بوری چه پرانی سے شیع جوجو ما جوجو وهم من كل هدب ينسبون دائم دار ديران را کوزي دونکي بر نه بر اخلاصي وګورونا وقدر بل واد الحق لشوا درشتيا ناس اپ بکو ګر او تي مستر ګدا غسان چ کفر کړه دي او واي ګدي يا ويل ما هاي هاي رګا وي د مونږ را مونږ ما خبرای کېږي نه بلکې مونږ ظالمان بل کننا ظالمین بل کیوں منگا ظالمان نتاسو آنگا چه تاسو عبادت کو بغیر دا اللہ نخشاک دا جہنم بیئے انتم لہا واردون تاسو دیتا دن کی دیتا دن کی دن کی لوکانا اولائے آلیہت اما وردوها کردہ کسان مددگاران نبورا غریبی دی جہنم تا او کلن فیا خالدون او طور بیو پدی کیا میشا او دی دبا پدی کے زفیرون شریکاری زیرگی بیو وو فیا لا اسمونو دی با پدی کے ناوری خبرہ دی خیر خبرہ ازا زیرگی بکیو او خیر خبرہ بوانوری اِنَّا الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْخُسْنَا یقین انا گسان چی دیر شوید اغیی لراز منگای طرف نواده توحید اولائی کانها مبعدون ندا گسان بده جانن اللہ رکڑیشی شاکیده توحید وا او توحید وا لکلیشو دی بده جانن اللہ رکڑیشی لا اسمون حسیسها نا بوری دی آواز ده جانم وهم في مستعطا مصم خالدون او دیو باقی چه واری دی زونا میشا بیو لا يحزنهم الفضاء الاکبر غمزن بن کی دی دراغ مصیبت لوئیو غم لوئیو لا يعذرهم الفضاء الأكبر سورة نحل كم تيرشو دو دير سمعات كي سملائك والذين ورقية لا يعذرهم الفضاء الأكبر رمجن من كده إدارة هرا مصيبات لئے لگا دنیا کی تکلیفنا برداشت کریو نموزرات دنیا و مصرات الاخرہ دنیا تکلیفنا بدا آخرت خوشحالائی شی حدیث کے رازی اللہ فرشتہ علی گلا چھ جانم و جنت اتیار کے ادھا کو گورا مچاہل آلا جنت چھو اغب تکلیفنا کی پتو اول تکلیفونه برداشت کوم بیا به جنت تازه او جهنم جو ماغه په خوشاله کې اته شهواتو کې پټو مطلب خوشاله او شهواتونه با هر څه به حاصل کړي جهنم ته بلار شي نو راځي جبرئیل راځي یو فجر جنت بالمکاره او فجر نار بشهوات پڑکڑے شوئے دے جنت دل مگارے بمسی بچنو باندے پڑکڑے شوئے دے جہنم پشاہواتو باندے تکلیفوں نے برداشت کری دنیا چھا اللہ اللہ داخر خوشانہ ادھر کی لا یحبنہم الفضاء الاکبر رمجن من کی دے لوا مسی بچلوئے او مخامل کی عبادی سر ملائک ورته وای دا رستا سوال لا چې تاسو رواده کول شو دنیا کې در سره واده شو چې تکلیفونه مصیبتونه برداشت کا جنت به الله ورکوما یوم رد سما د طیس جلل للکتب یا کا ورده شراغون بګمنګ اسمان په شان درا غوندلو د منشي خپل کتابونه څنګه دفتر ټیم ختم شي او لارکه منچی اغان اخبر عرص راغون کی اوزائی تا بغیر سے عرص براغون چی کما بدانا ولا خلق نوئیدو اگر مانا دا کئی یو منا تو سما گتو یسی جلی لکتب یا که غورد سراغون بگون خور بگون آسمان پشاند خور اول دو منشخ بل کتابونا سسار دے راشی ایو یو ریسر را دی ایو یو دائی دی بل بل دائی بہت سے اسمان رسمی کے با ختم شی او عملانی بخوری شی کما بدانا اول خلق نویدو لگا چھ پیدا گڑی منگا تاسو اول پیدا اشبان دنوا بس وگو منگا خدل را سنج اول بربن لگار پیدا کرے وی بہت سے بربن لگار برا پاسے وعدن علینا وعدن پا من بانده او من دا کار کرنگی ولقد کتبنا فی الزبور اُس بشارتی دنیاوی شروع کر او داش پاگن بابو پتائی سرا لکلی منگا پا زبور کے پس دا توحیدنا بعد ذکر پا دا توحیدنا ان الارض یا رسوا عبادی الصالحون چزمگا چدا وابلی دیلوا زمان بندگان نیکانا عبادی صالحون زمان بندگان نے کہا مراتن امت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّ فِي آوَا لَبَلَعَ لِكُمْ مِنَ عَبِدِينَ یَكِنَ اندی گِدِرَ سَوَ الْبَارَدَا قُمْ چَغَي عبادت کریو وَمَا رَسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَدًا لِلْعَالَمِينَ او نَذَلِهِ قَلِمُ نَطَالَرَا مَگَرْ رَحْمَدْ بَارَدُ مَخْلُقَات نو دے عالمینی ہوئے دے طول عالم دے پار رحمت سمت لگو چھتستاو جوڑی نبدائی باندے بازاب نرازی سورہ انفال کی تیر شروع ہوئے وما گننا موازی جمن عذاب نور کرو وانتا فیہم وهم یستافرون چھتپا کی موجود نمان واللہ سزا نور کرو رحمت للعالمین زکاہے کافر و مسلمانان اللہ چھ نبی علیہ السلام موجود نوازاب نرات نرطول عالم دپار رحمت وما ارسلناک الا رحمت للعالمین ندے لگل منگا تارا مگر رحمت دپار المخلوقات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا تقریبا د عیسی علیہ السلام مخکې تیر شوی 300 کال او دا غنه مخکې تیر شوی 300 کال مخکې دا غنه مهاتما بود سوګت ګوتم بودوي سوګت مهاتما بودوي هغه په دې ټک سلا کې تیر شوی وګتا هندستان دا ډېر زړا دنیا دا ازوړه واده دی عیسیٰ علیہ السلام نے 300 کال مخکې ماد معبود تیر شوی او دا هغه پیروکار اوس هم بچنه په جاپان کې موجود دي چې هغه ماد معبود عبادت کوي دا هغه تاریخ جاپان والا چاپ کړو نو په هغه تاریخ کې لیکلو چې کله ماد معبود مړی ده دا زم مریدان هغه درجه مشو چې ستانه بعد به موږ د ایجاد چا نالو هغه ورته متری یم راتون کې متری یم په سنسکرت کې رحمت للعالمین ته وایي رحمت للعالمین راتون کې وینخه به سي وینخه به دای چې موږ باندې امن والی امینا او دا پلار ننده دا اللہ بندا واللہ والم جماعت معبود سن سرے ہوئے کو اگر دا وسیعت کرو وما ارسالنا کہ اللہ رحمت للعالمین او نرین اگلے منگا تعالوا مگر رحمت بارد محلوقات وولتا انما یوحا ایلیا یو شک وحی گلشی ماتا دعوت توحید انما الهكم اله واحد چې به شګه مددگار تاسو مددگار دی یو کیو وای تاسو غاړه کې حضور کې فان تولوا وکوا وړې نو دوا اعظم دګم الا سوا اعظم دګم عالم دګم اعلان کوم تاسو په برابر باندې او زنو پوئی جمع چنیز دے دے یا لرده اغازاب چتاو سر اواد کودشی انہو یا لمو جارا من القول او دا اللہ پوئی پتے زبان دے دے نانا و یا لمو ما تک دون او پوئی دے بانا چتاو سر پتاو ایو که پتے زوائی که پرو آئے اللہ تے پتا دا و ان ادری لاللہو فتنات لکن او زنو پوئی جمع لا لو چاچ دا رستو والد آزاب فتنت لگم امتحان مستا سد پارا ومتاون الہی نوسا گیتر یا وقتا قال رب اکن بلاغنو نیل بفیغمبر ور ارزما فیصلہ کی پرشتیا پحق باندے وربنا رحمان المستعان او رب زمانگا میں ربان المستعان و امداد کرن کے دے ذکر نمونی دو مستعانی ذکر گر مخی المستعان امداد کرن کے دے اداغن ظاہر ذکر کرو سنگی چلو موسیٰ علیہ السلام امداد کرو دارون علیہ السلام امداد کرو دے ابراہیم علیہ السلام امداد کرو دے اسحاق علیہ عقوب امداد کرو دہارت ایوب امداد کرو دہارت یونس امداد کرو دہارت زکری امداد کرو دٹولو انبیاؤ دہارت مریم امداد کرو وربن الرحمن المستعان تاغی میرا بانا اکڑیو امداد دنیا اکڑیو وربن الرحمن المستعان مرب زمان میرا بانا دے امداد کنگل علامات صفون تاغ باندی چتاسو بیانوی صورت کے نفذ شرف دعا ہو چھ بغیر دا اللہ نے بلسوک مرا مدد کو اگورا تولو انبیاء اللہ را مدد کو نخلاصہ صورت ہے انہم کانو یسارعون فی الخیرات ویدھوننا رغبا ورحبا وکانو لنا خاشعین تفریح